Middernacht, het begin van maandag 19 mei. Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland helpt hulpverleners bij de overstromingen in Servië en Bosnië. Een hulpcoördinator en een waterdeskundige zijn op de Balkan om de hulpverlening te ondersteunen en te kijken hoe het waterpeil omlaag kan. De regio kampt met zware overstromingen die aan tientallen mensen het leven hebben gekost. Terreurgroep Boko Haram is bereid om de helft van de ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes vrij te laten. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph op basis van bronnen dicht bij de organisatie. De groep zou niet langer vasthouden aan de eis dat Nigeria eerst gevangen genomen commandanten van Boko Haram moet vrijlaten. Dat is onbespreekbaar voor de Nigeriaanse regering en daarom zou de terreurgroep genoegen nemen met de vrijlating van gewone Boko Haram-strijders en familieleden. In Brazilië is een gijzeling in een gevangenis beëindigd. Meer dan 100 bezoekers en een paar bewakers werden een dag lang vastgehouden door gevangenen. Ze werden vrijgelaten toen de autoriteiten besloten om een aantal gedetineerden over te plaatsen naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Astronaut André Kuipers heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zijn collega Wubbo Ockels, de eerste Nederlander in de ruimte. Hij zegt dat Ockels altijd een voorbeeld is geweest. Ook prijst Kuipers het innovatieve werk van Ockels, die volgens hem gepassioneerd bezig was met duurzaamheid. De Nederlandse Olympische ploeg is bezorgd over de kwaliteit van het surfwater in Rio de Janeiro. Daar worden over 2 jaar de Olympische Spelen gehouden. Volgens chef de mission Maurits Hendricks en Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen is het water vervuild met olie en ligt het vol gevaarlijke voorwerpen. Ze zijn er niet gerust op dat het op tijd goed komt. Het weer vrij helder, plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Overdag opnieuw veel zon en wat bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder staat 3 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioverpoonde. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik wil bij deze zeggen dat ik het ook heel erg vind dat Wubbo Ockels dood is. Ja. Dus bij het volgende, Belletin. Ja, hart is gebroken ook dat Wubbo Ockels dood is. Jij vindt ook... Ja, dus nee, maar dat is straks niet alleen André Kuipers die het erg vindt, maar ook de Echte Janne. Ja. Heel erg. Ja, bijzonder, nee, maar ook echt oprecht erg. Ja. Beeldwijfgeluid heb je oprecht erg. Als je het wil, je kom op! Beeldwijfgeluid heb je natuurlijk oprecht erg. Janne.nl. Nee, stek op Twitter is niks anders dan Echte Janne en Jan. Nee, een Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet, Jan. Dat is genetisch bepaald. Dus wil je ons land economisch boycotten omdat Geert Wilders een sticker heeft gemaakt met onaardige teksten over de islam, terwijl je zelf zeg maar toch een smerig corrupte dictatuur bent met de meest onwijze mensenrechten schendingen zoals Saoedi-Arabië, dan ben je een onwijze Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, we hadden het natuurlijk al over hem, Wubbo Ockels. Ik werd gebeld door een oncoloog en die zei, ja, het spijt me heel erg, maar ik moet het gewoon zeggen, de prognose is een paar maanden tot maximaal 1 jaar. Ja, dat is dus niet best. Wubbo Ockels is overleden, mijn jeugdheld, de astronaut. Die stopte deze week officieel met roken, want hij was de eerste Nederlander in de ruimte. En een kerel met een visie als het gaat over natuur. Het gat in de ozonlaag. Hij was heel goed in gaten. Daar kan ik je nog een grapje over vertellen. Doe maar even. Lijkt mij niet verstandig. Waarom niet? Nou, doden niks dan, niet seksueels? En niet alleen dat, het heeft ook te maken met iemand die ik van dichtbij ken. En die kende dan Wubbo weer van heel dichtbij. Nee, goed. In ieder geval, de eerste man in de ruimte, die is niet meer. Wubbo was natuurlijk een echte Jan. Dus rust in space, oude cowboy. En dag, Wubbo. Ja, en echt, wij vinden het dus ook heel erg dat hij dood is. Ja, dat is voor het bulletin van 2:30. Ja. Ook de echte Jannen vinden het, net als André Kuipers, heel erg. Ja, we gaan even verder met, hoe kan het ook anders, Mark Rutte. Europa bemoeit zich, in de opvattingen van de VVD, met te veel zaken. Ja. Nou, te beginnen, onze premier is natuurlijk een lieverd, een schatje, een dropje, een poepje, een roomboterbabbelaartje, een ontzettend skaterdrolletje. Heerlijk. Maar tegelijk ook wel weer een onwijze leugenaar. Nou. Want meneer is er even EU-kritisch aan het doen om de stemmen te pakken te krijgen voor zijn uiteindelijk toch D66-visie op de EU. Ja. Dus er wordt weer heel stoer gedaan, terwijl hij eigenlijk, go for Hofstad team is, zeg maar. Ja. Dus ja. Markie Kwarkie. Mark, wij hebben het door. Dag, we snappen het. Dus doe het nou maar niet. En weet je, wees eerlijk tegen ons. Over Mark Rutte gesproken. Nee, daar komt hij. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik kom met een scoop wat eigenlijk voorpagina nieuws moet zijn van elke krant morgenochtend. Maar ja, die zijn stop al gedrukt. De pers om. 101 teletekst zou gelijk pop hierop moeten samen komen staan. Samen met onze verontrusting. Ja, natuurlijk dat wij het ook heel erg vinden samen met alle Kuipers dat Wim Hockels dood is. Maar er komt dus nu een nieuwtje over Mark Rutte. En de grote grap is, het is geen lulkoek. Het is echt waar. Hey, als jij het zegt, is het toch nooit lulkoek? Ja. Gooi me maar in! Ja, meneer is jongens, god, hoe verpest ik de grootste scoop voor het jaar. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luisteraars, het is niet te geloven, maar wij hebben een scoop, een echt nieuwtje over onze minister-president. Mark Rutte heeft officieel verkering. Wat? Ja, hij is niet meer vrijgezel. Wat? Ja, hij is niet meer vrijgezel. Dus onze vrijgezelle premier is dus niet meer vrijgezel. Oh, Mark Rutte leuk. Heeft verkering. Met een... Hoe bedoel je met een... Nou ja, met een jongetje of een meisje, daar zijn er ook wel... Wat zo... is dit nou weer voor een rare vraag? Dat stel je toch niet wat een rare vraag? Oh. Gooi me maar in! Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes. Het is officieel dat Mark Rutte verkering heeft met een... Hebben we een trommeltje? Oh, wordt even de kabouter gaat even een trommeltje regelen. Nee, dat nee maar dit is dus echt waar. Ja, dit is, dit is bevestigd. Dit nieuws is bevestigd aan mij. Persoonlijk? Persoonlijk, door iemand uit zijn eerder cirkel. Dames en heren, jongens en meisjes, echte luisteraars, onze premier, onze Mark Rutte, heeft verkering met een man. Nou, het verklaart veel, zeg ik. Is echt waar? Ja, ik geloof het best. Dus we hebben de eerste homoseksuele premier van... Nee, niet van Europa. Shit, IJsland was ons voor. Van Nederland. Nou. Ja, het is nieuws, weet je. Nee, wat nou? Het is een beetje nieuws. Iedereen denkt toch, wat doet Mark? Is hij vrijgezel? En van welk kantje is hij nou? Dat is dus... Wat? Ik vind het hartstikke leuk. Dat je, ik wou dat je er meer over kon vertellen. Maar je bent discreet. Ja. Ik ga mijn bronnen niet prijsgeven. Nee. Ook als je die martelen niet, hè? Of nou, was zitten drie dagen in het gevangen? Ik zit te kijken naar de NOS, maar dan liggen ze weer te maf, hoor. Er gebeurt niks op teletext. Zou ze je niet geloven? Nou, misschien is dat het. Maar het is echt waar. Hij heeft verkering. Is toch leuk dat die man gelukkig is? Ik vind het hartstikke leuk. Ik denk misschien zorgen dat ook voor wat stabiliteit. Niet dat geren en gevlieg. En gewoon dat er thuis een lieve skate gewoon lekker zit te koken voor hem. Dit vind ik nou weer zo stigmatiserend, Jan Heemskerk. Sorry. Waarom moet er dan weer iemand staan te koken opeens? Nou ja, dit vind ik fijn in een relatie. Dat als ik het heel druk heb, zo vlak voor de verkiezingen, dat er iemand zit te koken thuis voor mij. Je hebt je hele leven nooit druk gehad, man. Oh nee. Nou goed, zullen we gewoon even verder gaan met het programma? Ja, dat is goed. Nou, mooi. Doe jij dat dan? Zoals het schema voorschrijft? Ja, nee, je hebt gelijk. Ik denk, ik heb die scoop gehad. Ik denk, ga ik even rusten. Klaar, ja. Ik denk, die bollen gaan we doen. Nee. Even rooien. Moet je even zeggen dat alle kinderen even onder de bank moeten en zo. Ja, dat er Helene een verschrikkelijke aandachtshoer is, dat wisten we natuurlijk al. En dat ze met die verschrikkelijke stem verschrikkelijke dingen zegt, ja, dat wisten we natuurlijk ook al. En dat Van Rooyen eigenlijk in een gesticht dient te zitten met gewatteerde muren, wisten we natuurlijk ook al. Maar nu mevrouw een bloederige tampon uit de doos trekt, daar een foto van maakt en dit vervolgens als een soort kunst wordt gepresenteerd, is het zeker, Helene Van Rooyen is totaal krankzinnig en die voor haar eigen best wil en die voor het gehele land opgesloten te worden in haar Portugese boerenhoeve. En wij zeggen, dag Helentje. Mag ik even? Ja hoor. Ik vind het ook ergens wel knap dat je gewoon 32 selfies van jezelf maakt op allerlei malle momenten. Knap, nou ja, knap. Als je die shit weet te verkopen. Nee, maar is geniaal. Is niet gewoon geniaal. Nee, ik ben wel. Ik weet wel dat jij graag met iedereen bevriend wil zijn. Nee, het gaat allemaal meer om dat ik het ook wel heel knap vind. Het is wat vind je knap? Nou ja, dat je dus echt die onzin weet te verkopen. Een serieus letterkundig museum. Ja, maar Jan. Nee? Knap. Dit is toch niet normaal? Nee, het is toch niet normaal. Die vrouw is toch gek? Nou ja, in ieder geval zakelijk geweldig instinct. Ja. Maar je goed. Oké. Okay. Dit is toch gek? Ja, dat wel. Ongelooflijke Johan. Nou, over Johan dan gesproken. Dit wordt, misschien wel de laatste keer. Diederik Samson. De resultaten komen maar langzaam binnen. Te langzaam om nu al de beloning voor te krijgen. Ja. ik moet toch altijd lachen als ik hem opraten. Ja. Nee, ja, maar ja, goed, Wilan, de economie gaat natuurlijk wel een stuk beter inmiddels. Goed, debatmuts, die mag natuurlijk niet ontbreken, al was het maar omdat we waarschijnlijk binnen een maand vanaf zijn. Want ja, dan zit hij thuis de bank op zoek naar een nieuwe baan. Want Didi is klaar, het is mooi geweest, this is the end, strikt eromheen, kusje op je bolletje, de groeten en niet meer bellen. Dag Diederik, de Europese verkiezingen worden jouw nekslag, denken wij hier. Dat dacht ik persoonlijk, maar de echte Jan, toch? Dag Didi! Doei! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan, ja, ja. Of Johan. Dit is de jongens lijsttrekker voor het Europese parlement namens de SP. En hij is vandaag zo vlak voor de verkiezingen onze hoofdgast. En een ongelooflijk welkom voor dus dezelfde Dennis van de Diezelfde SP. Dennis de Jong, ja. Dankjewel. Daar is hij. Nou, wat vind je nou van dat nieuws? Ja, heel wisselend, hè. Mark Rutte vind ik wel opvallend. Ja, hè? Dat je erachter komt, dat is toch wel knap. Nou ja, aan de andere kant is het ook bijna onmogelijk dat de machtigste man van het land zijn liefdesleven verborgen weet te houden. Ja, maar ja, ik had altijd betwijfeld of hij het had überhaupt. Dus in die zin heb jij je wel niets. Jij zat in kamp aseksueel. Ja, bedoel, ik denk dat je al heel gauw inderdaad, als je wat doet in Nederland, dat mensen dat zien. En ja, dat toch? Mensen erover praten. Dus daarom dacht ik, nou, misschien doet hij wel niks. Nou, ja. Misschien zat hij nog in de kast en deed hij het daar. Ja, dat kan. Had u het verwacht dat hij Potenstein zou zijn? Ik wist het niet. Ik wist het niet. En ik had verwacht als het nu iets naar buiten zou komen, dat dat waarschijnlijk met een vrouw zou zijn. Maar ja, ik ken hem niet persoonlijk zo goed dat ik daar iets echt van zou kunnen weten. U heeft geen gaydar? Nee, ik heb daar ben ik niet op. Nee. Daar bent u niet op? Nee, daar zit ik niet op. Nee. Maar jij hebt, Jan, jongen, bij dat gaydar is. Dat je een radar voor homo's? Dat je ziet wie een homo is. Ik dacht dat dat een of andere site was. Nee, is ook een website. Dat is Grindr. Ja. Nee, dus je hebt ook gaydar. Dat is ook een website. Oh ja? Maar het gaat meer om dat je een radar hebt wie homo is, ja of nee? Ja. Ja, die van mij is namelijk best wel stuk. Ja, ik denk dat je daar heel gauw heel veel vergissingen in kan maken. Ik, dus, ik wist er van Jan ook nooit. Met die bollen. Ja. Dat is een beer, noemen ze dat. Ja, een beetje een dik uitgevallen harige nier. Alsof jij lekker slank bent dan. Weet je, één keer per jaar tennis. En je getailleerde overhemd. Ja, hou eens op zich. Ik begrijp deze kwaadheid niet, maar het zal wel een leeftijdsdingetje zijn. Ja, nee, of mijn gewicht gaat beginnen, dat vind ik niet aardig. Zei ik iets naast over zijn gewicht? Ja. Volgens mij was het een compliment. Ja, volgens mij ook. Een compliment tegenwoordig. Beer is een mooi compliment. Oh, nou, dankjewel. Hebben verschillende blokken. Drie blokken gaan we natuurlijk de EU afzeiken. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. We gaan opbouwende kritiek leveren op die corrupte organisatie. Om verheldering. Oh ja, we gaan vragen stellen en nu geven we dan een antwoord. Maar nu doen we eerst even de actualiteit. Ja. We hebben de actualiteit eigenlijk behandeld doordat Mark Rutte dus verkeringen heeft. Nou ja, gefeliciteerd Mark, als je dan dat hoort. Fijn, als je luistert. En heel blij voor je. Nou, ook nog even iets. Dat Helene van Rooij, heeft u dat gezien bij de Wereld Draait Door? Nee, heb ik niet gezien. Oh, mooi. Nee. Nee, ik ben ook geloof ik wel blij als ik het zo hoor. Ja, nee, dan hoeven we daar ook niet over te hebben. Dat vind ik ook wel fijn. De zaak Demmink, durft u daar wel over te spreken? Of zegt u van, nou, ik wil eigenlijk 22 mei wel halen? Nou, ik geloof dat 22 mei niet afhangt of ik dat haal of niet van de zaak Demmink, denk ik. Nou, misschien als u wat verkeerd zegt, dan wordt u per ongeluk aangereden. Of valt u per ongeluk van een steiger. Of ja, hangt u zich per ongeluk op. Of dat gebeurt allemaal. Dan, het gaat natuurlijk om dat het nieuws is dat het OM dus nu toch ook weer extra aanklachten gaat onderzoeken. Rondom Demmink en seksueel misbruik. Vindt u daar iets van? Nou, ik denk dat het goed is dat alles onderzocht is, wordt wat er al heel lang in de lucht hangt. Maar het is niet alsof het goed nieuws is. Ik denk dat niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het niet gebeurt als je geen aanwijzingen hebt of als je geen materiaal hebt. Maar of daar iets uitkomt, er is al heel vaak gekeken. Ik weet het niet. Nee. Dat zal het OM zelf moeten zeggen. Heeft u een vermoeden? Denkt u van nou, op hetzelfde vergelijk, van hartstikke lieve man of... Denkt u ook wat dat er iets aan de hand is? Nou, het toont heel erg aan dat je, als je geruchten krijgt, hè, dan moet je daar heel snel, ook als justitie, moet je daar induiken. En dat is hier in deze zaak natuurlijk heel lang blijven slepen. En dat is jammer, want daarmee wordt het eigenlijk alleen maar groter. Ik heb hier een foto op mijn telefoon staan. Niet weer. Dat is een foto die gemaakt is uit een blaadje van Minerva, de studentenvereniging. Stichting Reunistenfonds van het Leidse Studentenkorps en de Sociëteit Minerva. Raad van Reunistenfonds, meneer I. Opstelten, dus ondervoorzitter. En de secretaris is meneer J. Demmink, secretaris. In dezelfde feestorganisatie heb je dus ook nog een keer commissie van beheer en uitvoering. Meneer I. Opstelten is voorzitter. Meneer J. Demmink is secretaris penningmeester. En meneer, dat zijn vrienden van elkaar. Die hebben met elkaar dus op een studentenvereniging gezeten. En die zitten nu nog steeds in een commissie met elkaar. En de ene meneer wordt verdacht van kinderporno. En de andere meneer is minister van Veiligheid. En heeft gezegd dat de meneer van de kinderporno per definitie onschuldig is. Is ja. dat niet een hele vreemde situatie? Nou, dat geldt in het algemeen voor de politiek. En zeker voor een minister. Dat je geen uitspraken moet doen eigenlijk voordat je... het recht zijn loop heeft kunnen krijgen. He, dus je moet onderzoek doen en dan kan je op een gegeven moment daarop reageren. Maar om van tevoren of schuldig of onschuldig te zeggen, dat moet je niet doen. Nee, maar de grote grap is namelijk dat ik loop nog wel eens in de Tweede Kamer rond voor interviewtjes te doen. En altijd als ik naar een rechtszaak vraag, zegt de politicus in die zaak, daar reageer je niet op, dat is onder de rechter. Onder de rechter, ja. Altijd goed. Zo heet het. Ja. De minister van Veiligheid, die spreekt over onschuld van een vriend van hem. Terwijl de rechtszaak nog niet is geweest. Ja. Ja, maar wacht even. Dat is niet goed. Dat noemden wij vroeger, geloof ik, Italiaanse praktijken. Maar dat is niet goed. Dat kan toch helemaal niet? Waarom gebeurt daar niks, denkt u? Nou, ik denk dat er nu wel wat gaat gebeuren. Maar er was dus heel erg veel druk voor nodig. En wat ik zei, het had ook eigenlijk onder zijn voorgangers al moeten gebeuren. Het is niet Opstelten die er voor het eerst mee zit. Hij heeft ook Kees Balling gehad en Donner en dergelijke. Het is een constant patroon. En ja, voor het gevoel wat mensen hebben in de rechtsstaat is het niet goed dat als je een hoger geplaatste hebt, en zeker op justitie, dat daar dan niet gewoon gekeken wordt, is er nou wat aan de hand of niet? En dat geldt ook voor Demmink zelf. Als er blijkt niks aan de hand geweest te zijn, dan is die man ook eindelijk... van alle ellende af. He, dat gaat twee kanten op. Je zou verwachten dat hij wel blij zou zijn met dit, dit onderzoek. Maar dat is hij ook weer niet. Ja, ik denk op een gegeven moment, die aandacht zal hij niet leuk vinden. Maar het is ook voor hem goed als duidelijk wordt wat er nou gebeurd is en wat er wel waar is en niet waar is. Het zijn allemaal tegenstrijdige verklaringen. Het is een hele lastige zaak. En ik denk dat het goed is dat dat nu uitgezocht wordt. Maar het is toch eigenlijk niet te geloven dat de minister van Veiligheid bevriend is met deze man en dat nog politieke uitspraken over doet? Ja, het lijkt me niet verstandig. Ik zou het niet doen. En het is zijn politieke verantwoordelijkheid om daar richting Tweede Kamer ook uitleg over te geven, denk ik. Nou, dan hebben we weer een rare dingetje. Dat is dat Saoedi-Arabië ons gaat boycotten economisch. Ja, het kost ons 2 miljard in export, Jan. Want dat is namelijk wat we exporteren naar Saoedi-Arabië, Geert Wilders. Nou, lekker dan. Ja, want ze zijn boos omdat Geert Wilders een sticker had gemaakt met de vlag van Saoedi-Arabië een beetje verbasterd. En dan met kwaaie tekst over de islam. En wat vindt u daar nou van? Ja, nou, ik werkte zelf op Buitenlandse Zaken toen de film Fitna uitkwam. En daar hebben we toen uitleg over gegeven aan dezelfde soort landen. Hè? Niet alleen Saoedi-Arabië, maar eigenlijk de hele islamitische wereld. En hebben we gezegd, jongens, bij ons heb je vrijheid van meningsuiting. We nemen er als regering daar afstand van. Het is niet onze visie en we vinden het ook niet erg smakelijk. Maar ja, dit is zoals het is. Ja. En met veel uitleg lukte dat toen gewoon om dat ook duidelijk te maken. Nu is het alleen Saoedi-Arabië, omdat het inderdaad die vlag is. Ik zou zeggen, wat er nu gedaan is door de regering is goed. Hè? Eerst duidelijk maken waar je staat zelf. Dat je het niks vindt, maar dat in Nederland moet kunnen. Dat je vrijheid van meningsuiting hebt. En nu gaat minister Timmermans daar naartoe. Ik hoop dat hij verder geen concessies doet. Want Saoedi-Arabië is natuurlijk zelf ook niet echt een prettig land. Nee, en ik zou zeggen, van waar wij dan een probleempje zouden kunnen hebben, hebben zij nog veel meer problemen. Ja, nou is het ding natuurlijk een beetje dat we hier nogal snel in paniek raken als onze handelsbelangen geschaad dreigen te worden. En nou ja, ik vind het simpele feit, de minister gaat al eigenlijk al best een nogal stevige stap, vindt u niet? Ja, je ziet wel heel erg in het buitenlands beleid dat handel natuurlijk een heel belangrijk onderdeel daarvan geworden is. Ik denk ook wel dat dat lastig is. Dat zag je in Oekraïne ook. Daar gaat het ook eigenlijk om handelsbelangen veel eer dan om de mensen daar. En hier zie je dat ook. Je mag niet, vind ik in ieder geval, je beginselen, hè, zoals de vrijheid van meningsuiting, verkwanselen in ruil voor handel. Daar moet je wel voor staan. Dat is ook een deel waar Nederland en Europa over staan. Denkt u dat minister Timmermans daarvoor gaat staan? Ik denk dat hij het eerst wel goed gaat uitleggen. En ik ben heel benieuwd wat de Saoedi's dan tegen hem zeggen. Maar we moeten wel scherp blijven dat hij geen concessies doet op de mensenrechten. Maar moet je niet gewoon zeggen, Frans, blijf even lekker thuis, joh. Want je gaat naar een soort islamitisch-fascistische staat, waar homo's... Mark Rutte kan er in ieder geval niet meer heen. Maar daar wordt zijn kop letterlijk afgehakt. Er worden vrouwen gestenigd. Vrouwen mogen geen auto rijden. Die mogen helemaal geen flikken daar. Iedereen die niet islamitisch is, die worden gewoon opgeknoopt. En die gaat dan tegen ons zeggen van... hou eens even op met die stickeractie. Waarom zeggen wij niet gewoon... hé hey joh, anders hou je even je bek, joh. Olie? Ja. Ja. Olie. Ja, ik zeg er helemaal wat. Ook. En dat is het dan. Ook. Maar handel. Maar je laat je toch niet... ik bedoel, dit is geen thema-uitzending. Maar je laat je toch niet naaien door een paar van die koekenbakkers in zo'n woestijn. Dan zeg je toch, hé gozer, zo doen we het hier. En als Malle Geert op stickers wil plakken met dat, ja, dat is niet jammer voor je als je dat vervelend vindt. Nee, dan gaat Frans Timmermans, die gaat er een beetje lopen slijmballen. Ja, om je dood te schamen. Dat weet je nog niet, hè? Want je weet niet wat hij er precies gaat zeggen. Nou. En wat hij er precies gaat doen. Maar meneer de Jong, u denkt niet dat Frans Timmermans dat lekker kritisch gaat lopen doen? Ik denk niet dat hij de mensenrechten schendingen van Soer Arabië zelf aan de orde gaat stellen. Nee, ik denk het ook niet. Dat zou hij eigenlijk wel moeten doen. Ja. Maar dat zal hij niet zo gauw doen. Maar ik denk dat hij het bij uitleg laat. En als hij verder gaat dan uitleg, dan heeft hij een probleem, denk ik, ook met de Tweede Kamer. Maar u bedoelt verder gaat met zeggen van... zijn het ook tegen de stickers? Of verder gaat met wat? Ja, dat hij dingen gaat toezeggen als... ik ga er toch scherp op letten. Of dat soort dingen mogen niet meer voorkomen in de toekomst. Ik heb hem dat niet horen zeggen. Hè. Dat is ook niet wat hij zegt dat hij daar gaat doen. Maar ja, nog een keer uitleggen. Dat is het enige. Mag je daar wel bijvoorbeeld zeggen van... ik vind Geert Wilders eigenlijk ook gewoon een wijze lul. Nou, dat zou heel raar zijn als hij dat zegt. Want hij kan zeggen, ik neem daar afstand van. Dat heeft hij al gedaan. En dat hebben we de vorige keer bij Fitna ook gedaan als regering. Maar dan hoef je toch niet meer naar die zandbak toe te vliegen als je dat al gedaan hebt? Ja, nou ja, misschien dat het helpt als je je gezicht laat zien en dat het dan over is. Oh. Dat zou het moeten zijn. Even een bakootje drinken met Saudi-Arabische prins. Nee, mijn opa... Ja, nou, krijgen we opa even een verhaal uit de eigen doos. Of uit de eigen doos. Ik Jan Roos doos. Van Arabië? Verhaal van... ja, kom eventjes, god. Even wachten hoor. Heeft u de tijd, meneer de Jong? Absoluut. Nou, mooi. Komt-ie. Verhaal uit de oude doos. Mijn opa deed vroeger handelen in olieën. En hij ging vaak naar Saudi-Arabië, waar ze allemaal bako dronken. Nou, dat was het eigenlijk. Die gasten die zitten er zogenaamd in de cola, omdat ze van Allah niet mogen zuipen. Maar die zuipen de hele dag bako. Dit is eigenlijk weer een scoop, maar laat maar zitten. Die scoopdichtheid wordt groot in het programma. God, ik zit helemaal onder de koffie. Ben je klaar? Ja. Dan gaan we namelijk verder met jou. Dit is het moment waar u allen naar heeft verlangd. De man die het land weer bovenop gaat helpen. Onze leider, onze held. Onze onder de koffie gespatte opperknuppel, Jan Roos. Natuurlijk weten we allemaal dat we er enorm worden ingenaaid in verkiezingstijd. U herinnert zich natuurlijk... ook nog wel de VVD, die tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen van alles beloofde, maar uiteindelijk het omgekeerde deed. En dat is wat mij nou zo vreselijk irriteert. Denken politici werkelijk dat wij, het volk, die lulkoek geloven? Dat de paar weken voordat we naar de stembus moeten er naar onze mond wordt gepraat, waarna, als de uitslag bekend is, het uitwonen van de hardwerkende Nederlander weer zonder knipperen doorgaat? Met de Europese verkiezingen gaat het net zo. De afgelopen 5 jaar... hebben Europarlementariërs gedaan waar ze zin in hadden. Nooit werd er omgekeken wat wij, hun salarisbetalers, nou precies wilden met Europa. En nu rollen ze over elkaar heen om onze reet te likken. U vraagt, wij draaien. En draaien is precies wat ze doen. Want de VVD is heel erg tegen de eurobonds. Maar de VVD in de EU stemde voor de eurobonds. Zo wil het CDA in de Tweede Kamer dat de EU ophoudt met geld strooien. Maar stemde hun nummer 1 in Brussel, Wimmy van der Kamp, voor zijn eigen salarisverhoging. Roept D66 dat het volk over van alles en nog wat moet beslissen. Behalve over het opheffen van zijn eigen land. Nee, daar willen de nazaten van Hans van Milo niks van weten. Het allerergste is dat Alexander Pechtold een week voordat we mogen stemmen opeens een beetje EU-kritisch gaat doen. Het gaat hem een beetje te snel. Terwijl het hem eerder niet snel genoeg kon gaan met ons opheffen. Maar omdat de vrolijke veilingmeester weet dat dit nou niet echt lekker verkoopt, smeert hij met stroop. En die stroop is van de firma List en Bedrog. Want de stem op D66 is een stem op een federaal Europa waar wij geen hol meer over onszelf te zeggen hebben. De enige eerlijke club op dit moment is GroenLinks. Die zegt gewoon eerlijk dat ze het liefst alle landennamen uitgummen en er Brussel stand van maken. En als de oude communistische partij Nederland als enige eerlijk is in het parlement, weet je dat er iets goed fout gaat. Ja. Het wordt een beetje saai. Nederland ligt weer te sidderen in zijn bed, Jan. Het wordt een beetje saai om te zeggen dat, dat het vooral een stukje kwaliteit is. Ja, hoe je het elke keer weer een nieuwe invalshoek weet te verzinnen om hetzelfde te zeggen. Prachtig. Was het, zit je nou te katten tegen me? Nee. Maakt niet uit, hoor. Nee, dat is heel knap. Nee, maar omdat ik één opmerking heb gemaakt over je gezetheid, zeg maar. Ja, zit me toch steeds een beetje. En dan na zo'n stukje proza dan beginnen van... Wat? Dat ik altijd hetzelfde zeg. Dat vind ik niet echt heel erg leuk. Een consistent beleid heb je. Ja, zo kun je het ook noemen, Jan. Nou, laat maar zitten. Nee, ik vind het niet zo... Verder gaan nu? Nee, we halen de 2 uur niet op deze wijze. Dus misschien moet je even je excuses aanbieden. Dan kunnen we even verder met de hoofdgast. Ja, mijn excuses. Aanvaard. Graag gedaan. Hij wil geen gulden, onze hoofdgast, Jan. Maar wel de ontvlechting van de euro. En hoe dat gaat aflopen, vragen we aan onze hoofdgast. SP-lijsttrekker en europarlementariër Dennis de Jong. Ja, we gaan dus nu over Europa hebben. Ja, nu gaat het los. Schrikt u ervan? Ja, ik denk, je hebt al zo vaak over Europa gehad. Maar we gaan het erover. We vinden het steeds leuker worden, hè, Jan? Nou, moet ik zeggen, ik ben wel blij dat ik 22 mei is geweest. Dat er weer afgelopen is. Ja, dat idee kreeg ik al. Kunnen we dan wel door, lekker... Kunt u met z'n allen lekker 5 jaar weer lekker wegkruipen daar in Brussel? En wij kunnen meteen door met Tweede Kamerverkiezingen, denk ik, of niet? Ja, het is dan wel klaar, ja. Denkt u dat ook, trouwens? Even tussen. Ja, dat denk ik ook wel. De PvdA gaat helemaal naar de slag. Niet dat er weer zo'n... Ik was vannacht even bang dat ik... De enge droom, zeg maar. Dat het dan weer gebeurt. Dat de PvdA toch ineens al die kiezers toch een keutel wil intrekken. Dat u er weer aangaat met de SP. En dat het dan toch weer de PvdA wordt. Jan. Nee, hè? 25 mei horen we dat de PvdA nog 1 hooguit 2 zetels over hebben. Dan zegt Diederik, nou... Ik geloof geen reden van. In eerste instantie, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen... waar hij 35% verloor, zei hij... Ja, en ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik ga dit goed maken. Nou, dan verliest hij dus de volgende verkiezingen. En binnen de PvdA is het oorlog. Jette Kleinsma en Diederik Samson die rollen over de vloer. En dat heeft niets met Jette's handicap te maken. Er is ruzie, er is oorlog, interne strijd. Jan, 26 mei zijn we van het hele zootje. Ja, en natuurlijk, er is ook een goed klimaat voor de VVD. Maar die kunnen dan eventueel met CDA en D66... VVD, met het klote beleid van ze, staat nog steeds op 22 zetels. Ongelooflijk, hè? God mag weten hoe dat kan. Ja, dat snap ik ook niet. Wilt u ook nog iets zeggen? Nou ja... Hoe zitten we er ver naast tot zover? Nou, het is wel een beetje wat wij ook hopen en verwachten bij de SP. Dat als je ziet hoe slecht het gaat met de PvdA... dat inderdaad spanningen, maar ook gewoon peilingen... op een gegeven moment kan je toch niet anders tot de conclusie komen... dat je wat moet, hè, als partij. En nou, of dat men dit in elk geval niet wil van je. Ja, dat je zo doorgaat met dit kabinet lijkt mij heel raar. En het is natuurlijk vanaf het begin een raar kabinet geweest... van 2 hele ongelijke grootheden. Nou. Die zeiden, we gaan nooit met elkaar in zee met de verkiezingen... en de dag daarna zitten ze samen. Dat hebben we altijd raar gevonden. Ja, Nou helpt het ook niet weer dat we weer 1,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 achteruit zijn gegaan. Gelooft u dat verhaal over het gas? Ja, ik wou net zeggen, het meest storende vind ik nog dat het dan gelijk wordt weggeredeneerd. Ja, dat zijn de gasverbruik, want dat was nu warmer en zo. Dan denk ik, nou, dat lijkt me allemaal heel ongeloofwaardig dat het nou helemaal verklaart. Ik vind het veel geloofwaardiger als je om je heen kijkt, dat je ziet dat het gewoon niet goed gaat. Als je met winkeliers spreekt, die zijn bepaald niet blij op dit moment. Met btw-verhoging, accijnsverhogingen en dergelijke. Werkloosheidsstijging vlakt al een beetje af, hoor. Ja, werkloosheidsstijging. Maar er zitten dus heel veel mensen gewoon zonder werk thuis. Ja, maar hoorde je wat Jan zei? Ja, u bent SP'er. Ja. Dus u bent wars van elke vorm van cynisme. Maar Jan zei dus, wil je nog één keer zeggen wat je zei? De vlakt af. De stijging vlakt al de stijging wat vlakt af. Dat is nog steeds kut. Ja. Of vagina. Ja. Ja. Dus ja, er verbetert niet zo heel veel. Hè? En toch vreemd dat die duizendbloem riep dat de crisis voorbij was. Ja, maar dat is wat er dus met Europa en met die discussie... voor de Europese verkiezingen de hele tijd fout gaat. Er worden allerlei dingen nu niet verteld... waar ze na de verkiezingen mee gaan komen in Europa met maatregelen. En dingen worden nu heel goed voorgesteld van... het gaat heel goed in Europa, want de rentestand is laag voor Griekenland. En die kunnen weer lenen. Dan denk ik, ja, dat heb ik wel eens eerder gehoord. Dat hadden we ook in de tijd dat de euro begon. Toen waren de rentestanden voor Griekenland ook laag. Daar zijn we ook niet echt goed uitgekomen. En we maken nou weer dezelfde fout. fout. Maar je ziet een heel... Ja, men probeert echt het voor te stellen van... het gaat nu weer prima. Alles en dan na het 25 mei merk je dat het weer minder goed gaat. Hey, meneer, jongen maakt zelfs een mooi brugje. Die euro. Wat, u wilt er niet mee kappen, zoals Geert meteen, de gulden. Maar u wilt ontvlechten. Leg eens uit hoe dat in zijn werk gaat. Ja, nou, als je ziet dat het niet goed gaat, en het gaat niet goed in Zuid-Europa, of als je doorrekent wat er eigenlijk op... wat er gaat gebeuren toch weer in de komende jaren, dat je toch geld bij moet leggen als rijkere eurolanden voor de zwakkere eurolanden. Dat is wel sociaal. Ja, dat mag sociaal zijn, maar het gaat meestal toch wel om de belangen van de banken en niet om de belangen van de gewone mensen. De gewone Grieken zijn er niet weer opgeschoten. Het zijn op een gegeven moment de schulden van Griekenland, waar de banken dan weer achter zitten, die moeten verlicht worden. Wacht even, hoe zitten de banken geld achter de schulden van Griekenland? Nou, Duitse banken, Franse banken, in Nederland ook, hebben obligaties opgekocht van de Griekse overheid. Dus die heeft papier uitgegeven om de staatsschuld te lenigen. En daar... Dat betekent dat als Griekenland in de problemen komt, uiteindelijk ook die Duitse banken in de problemen komen, de Franse banken in de problemen komen. Dat is de hele tijd de drijfveer geweest. Het had niets te maken met solidariteit. Het was gewoon proberen de banken te redden. En dat hebben we met 300 miljard in Europa gedaan de afgelopen jaren. Wij vinden als SP dat wel een beetje genoeg geweest is zo. En als je nu ziet dat de ontwikkelingen nog heel slecht gaan in de landen, die worden niet concurrerend in 10, 20 jaar. Nee. Dan kan je zien dat ofwel de mensen moeten nog veel meer inleveren in die landen. Maar ja, goed, als ik nu hoor dat de vrijwilligersziekenhuizen iets van 40 in Griekenland zijn opgericht. Omdat je als zelfstandig ondernemer kom je dus niet meer in een ziekenhuis. Hè? Als je niet, dan heb je geen verzekering en dan word je niet meer behandeld. Ook niet als je kanker hebt of andere dingen. En dat kan dus niet goed gaan als je daar nog meer van afhaalt bij die mensen. Nee, dus het gaat niet. Dus dan moeten dan moeten ze dus los van die euro. Ja, ik denk als je dat ziet van of geld van noord naar zuid, van hier naar daar, of verdere verarming van het zuiden, dat geeft instabiliteit. Dus wij zijn heel pessimistisch dat dit gehandhaafd kan blijven. Het systeem met de euro. Ja. Ja. En dan is de mogelijkheid. Dan kan je inderdaad zeggen: nou, ik stap er nou uit. Eenzijdig, wat de PVV wil. Maar dan heb je dus geen plan gemaakt voor dat we kunnen blijven betalen. Dat de kapitaalvlucht uit Nederland, die dan zal plaatsvinden. Mensen gaan gewoon met hun geld weg ergens anders heen. Voordat dat uiteindelijk gebeurt, is dat we die gulden krijgen. Dan krijg je heel veel onrust, heel veel ellende. Dat is niet verstandig. En bovendien zitten we als Nederland en Duitsland vast. Dus je moet eigenlijk nooit... Ja, dat zie ik u overal zeggen. Hoe zit dat in elkaar? Nou ja, omdat onze economieën zo verbonden zijn. We zijn een doorvoerland geworden. Hè. We zijn er te veel, maar het is wel zo. Er gaat natuurlijk het meeste gaat vanuit Nederland, komt in Nederland binnen. En dan doen wij er wat mee. En dan vervoeren we dat naar andere Europese landen. Meeste naar Duitsland. Okay. Nou, omdat je dan zo met elkaar samen één economie bent bijna, kan je niet, en dat heb je ook gezien voor de euro, kan je niet eenzijdig met een gulden zeggen van, god, bij ons is de rentestand veel hoger dan in Duitsland. Dat gaat niet lukken. Die marken, die gulden zaten ook aan elkaar vast. Ja, dus je kunt een Dutch mark invoeren, als je dat zou willen. Dat je zegt, nou, Duitsland en Nederland samen met een munt. U bepleit hier voor een Anschluss? Nou ja, daar zit je economisch aan vast. En voordat wij onafhankelijk van Duitsland worden, dat gaat net zo lang duren totdat Griekenland er bovenop komt. Maar dus eigenlijk nu kiezen we tussen een provincie van Brussel worden of van Berlijn? Ja, maar dat waren we al, hè, economisch gezien. Nee, maar joh, ik ben helemaal niet tegen aansluiting met Duitsland, hoor. Dan maken we trouwens ook een keer een kans op het WK. ik zie alleen maar voordelen. Ik denk niet dat je de hele regering hoeft op te doeken. Nou, en dan bij Duitsland te hoeven. Laten we die amateurs in godsnaam eindelijk! Ja. Maar er is nog een probleempje. Ik denk, zou Duitsland het ook wel willen, dat ontvlechten? Want die zitten toch wel dieper in dat ideaal, zeker in dit jaar. Hè, 100 jaar geleden Eerste Wereldoorlog, 75 jaar geleden Tweede Wereldoorlog. Die zitten misschien toch wat vaster gesmeed aan de hogere idealen van de Europese Unie. Ja, dat zie je wel. Maar op zich is dat zo in Duitsland. Maar je ziet nu in Duitsland wel de ontwikkeling van die alternatieve partijen. Ja. Die juist over de euro daar zijn strijdpunt van gemaakt heeft. En die groeit. Die wordt ook groter. Dus voor Duitsland begint dat nog kleiner, omdat ze wat verderop zitten. Bij ons was de kritiek al langer, maar bij Duitsland begint die te komen. Dus ik ben daar niet pessimistisch over. In ieder geval helpt het als je eindelijk het taboe ervan afhaalt dat we niet mogen praten over alternatieven. Want dat is wat er nu steeds gezegd wordt. Ik ben eigenlijk een gevaar voor de euro, omdat ik erover begin hier in dit programma. Maar ik vind het ook onzin. Wel, hoor. Ik vind het ook een groot gevaar. Maar voor de euro, ja, dat is het zeker. Of in het algemeen. Mag ik nog eventjes één mythe over Europa, of tenminste Europa? Maak ik zelf die fout. Ik word er zo moe van dat mensen Europa en de EU door elkaar halen. Ja. Zeggen ze, ja. jij bent anti-Europa. Ik vind Europa een van de mooiste continenten van de wereld. Hoe kom je daar nou bij? Ja, ik ben anti-federaal geleide kunstenmakersbende in Brussel. Maar dat bedoel ik niet u, hè, want ik ben u niet aan het beledigen, hoor, want zo zit ik niet in elkaar. Maar we hadden laatst dus Wim van der Kamp, weet je wel. Dat is dan uw collega Wimmetjes, Wim de motormuis. En ja, ik kan dit allemaal zeggen, want Wim luistert niet naar dit programma. Vindt hij vreselijk programma. Hé, Wim? Hij kwam wel. Ik denk dat hij wel luistert. Hij kwam wel. Maar goed, ik wou bijna weer het verhaal over dat ik een paardenlul had genoemd. Maar dat gaan we niet doen. Maar Wimmers die zegt dus ja. Je moet toch eens weer ophouden, telkens mensen beledigen op de radio. Ik zei dat ik dus niet zou zeggen dat Wim een paardenlul is. Ja, maar straks begreep ik over die rode dikzak. Dat is ook niet leuk. Ja, ik bedoel, die rode dikzak van de PVV. Ja. Die was kwaad. Hij zit nu niet meer bij de PVV, want dat is namelijk Ronald van Vliet. Die zei, ja, je hebt een rode dikzak genoemd op Radio 1. Nou, ik zeg, kijk eens even in de spiegel, rode dikzak. Volgende dag nam je afscheid van Wilders. Maar goed, daar hadden we niet over. Hè, Jan? Zit die Wim van de Kamp hier? Wij vragen, wat heb je de afgelopen 5 jaar gedaan? Nou, Wim wist niks te noemen. Die heeft 5 jaar gewoon lekker gratis van ons geld zitten vreten. Iets, de APK van motoren. APK van motoren, ja. Maar in ieder geval, en toen zei hij, ja. Nee, ze praat niet. Hoe praat Wim van de Kamp eigenlijk? Ik weet niet veel. Oh, die praat een beetje zo. Toen zei hij, maar luister, we hebben wel 70 jaar vrede hier in Europa. 70 jaar vrede? Door de EU? Hoe groot een lulkoek is dat, meneer de Jong? Ja, dat is een vraag kwam er ook aan, jongen. Wat zeg je? Goed dat je een vraag stelt. Ja, ik bouw naar iets toe. In plaats van alleen maar een beetje... Ik ben aan het introduceren, voormasseren. En dan vraag ik dus op een gegeven moment, meneer de Jong... Dat is toch gelul dat we vrede door de EU hebben? Nou, 70 jaar kan natuurlijk niet. Dan is het van 1944. Volgens mij stond er hier toch nog heel wat in brand. Dus dat klopt niet in ieder geval, 70 jaar. Gaan we beide hand doen, meneer de Jong? Altijd. Maar even serieus, we hebben hier toch geen vrede door de EU? Dat is toch ons? We hebben hier vrede door de NAVO, joh. Wat heeft de EU ermee te maken? Nou, dat kwam allemaal een beetje tegelijk. Je had natuurlijk na de oorlog had je een heleboel initiatieven. En na de Tweede Wereldoorlog en de Europese Unie. Of toen nog die gemeenschap van kolen en staal. En de Europese Economische Gemeenschap. Dat was toen ook een antwoord daarop. Koppel Duitsland en Frankrijk aan elkaar. Dat ze niet echt zonder elkaar kunnen... dan heb je meer kans op vrede in Europa. Dat heette, hadden we wel geleerd. Het impotent maken van Duitsland heette dat. Ja, en dat op een andere manier dan na de Eerste Wereldoorlog. Dat was toen ging het natuurlijk helemaal fout. Nee, maar Churchill heeft dat toen ook gezegd. We moeten Duitsland zeg maar zijn ballen afpakken. Maar het mooiste van Churchill vind ik nog wel dat hij in Straatsburg stond... en dus gezegd heeft naar een verenigd Europa. Maar dan wel zonder ons. Ja. Hij heeft groot gelijk. Ik denk, laat die mafketels op het vasteland met elkaar. Dat doen wij lekker met de jenken. Nou, ik moet zeggen, dat Britse model, dat is toch zo gek nog niet. Nee. Zachtjes kijken wat we er eens uit gaan plukken. Wat we niet willen. Ik vind het wel slim doen, hoor. Hartstikke slim Cameron ook. Maar laten we eens eventjes terug naar de basis gaan. Als ik dit zeg, dat zeg ik ook wel eens thuis. Dat is dreigend. Dan weet in ieder geval mevrouw Roos weet bijvoorbeeld dat ik dan de draad kwijt ben in een gesprek. En dan zeg ik, ja, laten we eens even teruggaan naar de basis. Op dat moment denk ik van, god, wat zou ik zeggen? Daar gaan we het over hebben. Dat heb ik nu ook. Maar goed, die euro, u zegt gewoon eigenlijk... er moet gewoon een munt komen bij landen die bij elkaar passen, economisch gezien. Het is natuurlijk ook belachelijk dat je één rentestand hebt... voor andere arme landen en rijke landen. Ja, de ene heeft namelijk baat met een hoge rente en de ander met een lage rente. En dit is een one-size-fits-none situatie, Jan. Ja, dat is denk ik helemaal goed gezien. En dat is ook wat... wat er dus echt scheef zit. En ook dat die landen dus niet meer een eigen munt hebben... waar ze mee kunnen devalueren, minder waard of meer waard maken. En dan zou dat alleen maar kunnen als die landen een beetje op elkaar lijken. Nou, echt de ramingen die je ziet, de corruptie in Zuid-Europa... is echt anders. Een derde van de economie is informeel, heet het dan netjes. Betekent gewoon dat er geen belasting over betaald. U weet heel veel van dit soort dingen af. Hè? Mag ik nou iets vragen? Als we nou die mensen uit die euro gooien... die gaan weer terug naar hun drachme, lire, peseta of wat het allemaal heet. Is dat niet toch erger voor ze? Nee, of interesseert dat gewoon geen reet? Ook prima, hoor. Ook hier, hè, dat is weer hetzelfde als wat wij hebben. Wij willen niet dat Brussel ons dictator oplegt... maar wij kunnen dus ook de Grieken in die zin geen dictator opleggen. Dat moeten ze zelf beslissen. En anders heb je er ook geen draagvlak voor... en dan krijg je ook spanningen. Maar het zou kunnen zijn dat je ook in Griekenland een discussie krijgt. Er zijn ook partijen in Griekenland die dat willen. Hè, dat ze weer een eigen munt krijgen. En dat als je alles afweegt, dat je toch zegt... ja. Op den duur zou je misschien toch weer beter af kunnen zijn. Maar met een euro en een euro, Dus dat die jongens dan ook met één economische modellen die op elkaar lijken, rentestanden, dat zij dan naar de euro nemen wij de euro? Of zegt u gewoon, ga gewoon helemaal terug naar je eigen munt, zodat je kan devalueren en zo de boel weer kan opstarten? Het is hartstikke ingewikkeld, want het leek eerst inderdaad een hele aardige optie. En dan, de ChristenUnie heeft het ook eens een keer laten onderzoeken, dan zie je eigenlijk dat die landen onderling ook nog weer enorm verschillen. Italië is niet Griekenland en er is ook weer niet Spanje. Dus of zij samen een munt zouden kunnen krijgen, dat is ook heel moeilijk. Ook niet. En dan heb je nog ook die Oost-Europese landen. Dus dan op een gegeven moment heb je acht verschillende euro's. Ja. En euro's. Goed, in ieder geval gaan wij dus lekker protectionistisch met de Duitsers samen achter de grote geldwal zitten. Heerlijk. Ja. Kijk, wat je altijd hebt in Europa is dat je samenwerkt met elkaar. Oh, dat willen wij als SP ook. En het is niet zo dat als je zegt van laten we nou eens goed onderzoeken, hè, wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst om zonder al te veel schade van de huidige euro af te komen, dat je dan zegt, vervolgens laten we iedereen in Europa barsten. Natuurlijk ben je met elkaar in een samenwerkingsverband. Dat betekent ook wat we al jaren gedaan hebben, dat de armste landen ook best gestimuleerd mogen worden voor investeringen, voor nieuwe industrieën enzovoort. Sociaal, zo bent u tenslotte toch maar weer. We houden het hier voor nu even bij, want we gaan even in het kader van de zendtijd politieke partijen Daniel van der Stoep aan het woord laten. U weet wel, van artikel 50. Een hele goede dag, Daniel. Goedenavond, Jan. Hallo, Daniel, ik ben er ook. Gaat alles lekker met je? Ja, alles gaat heel goed. Sta je er nou verdomme al een keer in die peilingen met artikel 50? Nou, wij stonden dus vorige week op 0,3 volgens Nipo. En nu staan we op 0,6. En volgens Marie staan we vandaag op 1. Dus 1 zetel. 1%. Nee, 1%. Dus we verdubbelen 1%. Per dag. Ja, maar dat is nog niet 1%, genoeg. 1%, wat zegt dat dan? Ja, dat, in ieder geval dat het niet genoeg is voor een zetel nog. Ja, nou, het is in ieder geval genoeg voor een kamerzetel. Maar ik bedoel, het verdubbelt dus per dag. Dus wij gaan continu door. Ja, natuurlijk een groot gelijk. Hey, artikel 50 wordt een beetje in de media doodgezwegen, heb ik het gevoel. Ja, maar de schuld is nooit in media. Ik bedoel, het is puur een kwestie van ze maken hun keuzes. Nou ja, ze staan. Ja, hartstikke leuk. Maar als de Telegraaf zet, dit zijn dan de lijsttrekkers. En die dikke kop van jou staat er niet tussen. Dat is toch helemaal niet leuk? Ja, maar weet je wat het is? Als je de Telegraaf kijkt, ook vandaag bijvoorbeeld, dan zie je hun verklaring over een mythes over het Europese parlement. Dat is rechtstreeks. Guy Verhofstadt heeft zelf geschreven. Telegraaf is compleet eurofiel gegaan, dus daar hebben we niks meer aan. Oh, ziet je wanneer is dat, joh? Dat is ook nieuws voor mij. Ben nou, lees het vandaag. Ik bedoel, het is één grote ellende. Oh, ongelooflijk. De Telegraaf is ook gevallen. Maar ja, die waren ook fout in de oorlog, hè? Ik zie weer een link. Zie jij de link niet, Jan? Nou, niet direct, nee. Maar als jij hem ziet, dan is hij er vast, joh. Dat hele weg ook weer makkelijk in. Nou, maar dat betekent dus dat zij loyaal zijn aan buitenlanders die dat dan willen beslissen voor ons land. Ah, toen waren het de moffen, en nu is dat tuig in de brus. Ja, dat is eigenlijk weer de moffen. Ja. Hé, hey, maar wij hebben. We stikken van de luisteraars. En, luister. Ik bedoel, jij moet onze nieuwe. Voorzitter van de Europese Commissie worden. Hè? Ja, dat heb je op Twitter gezet. Dat was niet heel handig. Want mensen dachten dat het serieus was. Maar... Oh, dat dacht ik eigenlijk ook. Ja, dat dacht ik ook. Dat is toch een logische stap van dit denkplatform. Wat echt Janne is. Ga je dan echt het stevige werk doen? Nou, en dan, waarom dan niet als jij. Ja, die nu aan het hoofd zijn, die hebben een slechtere stap gemaakt hoor. Ik bedoel, die kwamen van mindere posities. Oh, nee, maar, waarom niet dan? Zijn jullie niet eigenlijk ook gewoon tegen de Europese Commissie? Sowieso. Dan, en ja, is het dan wel verstandig om dan Jan Roos daar niet te zitten? Nou, ik denk als jij iets kapot wil maken, dat het handig is om mij te sturen, ja. Oh ja. Nou, maar ik denk dat Jan een heel verstandig verhaal daar kan houden. Dat zou dan wel voor het eerst zijn. Nee, ik bewonder jouw passie en je legendarische dossierkennis, maar als ridder van het verstandige verhaal heb ik je nou nooit zo zien gezien. Wat zit jij nou opeens weer vervelend te doen? Ik ben niet vervelend, ik zeg alleen maar lieve dingen. Ja, lieve dingen, godvergeten vervelende babyboomer die je bent. Dat is gewoon de kift, omdat je bijna dood bent. Ja, dat is ook wel waar. Oude zak, hoor. Nee, dat is wel waar. Die dood, dat is toch niet leuk? Dat is daar heel dichtbij. Hoe vaak zeg je geen verstandige dingen? Dat gestotter van jou, dat is niet normaal te horen. Nee, verstandig. Dan krijg je weer een attack. Nee, verstandig niet. Nee, toch niet. Maar het maakt niet uit. Het is oké. Daniel, in ieder geval, wil je nog even als zeggen... Als voorzitter van de Europese Commissie, ik zie je toch niet, hoor. Jan, hou alsjeblieft nou op, man. Oh, sorry. Daniel, je krijgt nu even gewoon zendtijd op Radio 1 voor Langeraakje of 150.000. Om even vertellen waarom ze nou allemaal op jou moeten stemmen. Dan hebben we dat ook gehad. Zeg het maar eventjes waarom ze op jou moeten stemmen. Graag samenhangend. Nou, dat is geen enkel probleem. Nee, het belangrijkste is als mensen gewoon weer willen dat Nederland weer over zichzelf kan beslissen. Gewoon weer kan bepalen van wie er in het land komt. En dat we gewoon weer zelf de mogelijkheid krijgen om te bepalen hoe we onze eigen sociale zekerheid inrichten. En dat we gewoon, ja, weet je wat het is, gewoon weer zelf kunnen beslissen. En dat is het allerbelangrijkste. En op dit moment is het zo dat Brussel met de kleine rukregeltjes van alles en nog wat voor elkaar probeert te krijgen. En daar hebben we gewoon helemaal niks aan. Nou, dat is helder gesproken. Wilde zei gisteren nog, we worden een immigratieland of we worden een land met sociale zekerheid. Wat vind je dat ook? Nou ja, ik bedoel, hij is degene die juist heel erg opkomt voor allebei. Dus wat is er? Opkomt voor aan de ene kant geen immigratie, aan de andere kant voor zorgzekerheid. Ik denk dat we juist een mix daartussen kunnen vinden. Kijk, wij zijn niet tegen, als artikel 50, tegen immigratie. Immigratie kan goed zijn. Alleen, je moet het gecoördineerd doen. Je moet het zelf kunnen kijken van hoe je mensen binnenlaat en waarom. Ja. En wat Geert doet, is gewoon mensen allemaal buitensluiten op basis van het feit dat ze simpelweg in een boekje geloven of niet. En daar zijn wij niet van. Nee. Wij geloven gewoon dat ieder mens gelijk is. En ik bedoel, ja, wij beoordelen iedereen gelijk. Hey, en de duizenden Eritreërs, laat je die binnen? Nee, dat moet duidelijk. Het is heel duidelijk. We hebben in Europa afspraken. Ik bedoel, we hebben Dublin-akkoord, heet dat dan. En ik bedoel, ze komen binnen in één land. Het is onmogelijk dat die mensen natuurlijk in Nederland binnenkomen. Maar de Dublin-afspraken zijn waar ze binnenkomen, daar moeten ze worden opgevangen. En dat gebeurt niet. Dus dat betekent alweer dat de Europese Unie gewoon een grote farce is. Ja, nou, dat vind ik dus ook. Ja. Zul ik ook nog een kritische vraag proberen te stellen? En misschien zelfs wel een verstandige. Waarom zouden ze eigenlijk in godsvredesnaam op jou moeten stemmen als je niet eens een zetel haalt? Is dat niet een verloren stem? Nou, maar dat is onzin, want we gaan wel een zetel halen. Je hebt maar 1%, dat is toch geen zetel waard? Ja, maar weet je wat het is? Ik bedoel, dat zijn 1% van de mensen, maar het zijn wel mensen die onze naam hebben moeten invullen. Ja. Dus niet op het knopje hebben moeten drukken. En buiten dat, ik bedoel, wij gaan hartstikke goed. Dus mensen moeten zeker op ons stemmen. En moeten helemaal niet zeggen van, ja, ik stem toch maar PVV of CVD. Want artikel 50 gaat het niet halen. Dat is onzin. Wij gaan het halen. En we gaan het met 1 of 2 zetels halen. Dus stem op ons. Ja. En geef ons de mogelijkheid om weer 4 jaar lang door te vechten. Want we hebben laten zien, wij geven transparantie. Nee, Jan. Wij geven transparantie over de Europese Unie. En wij laten alles zien, alles. Ik bedoel, mijn loonstrook is openbaar, klaar. Hé, hey, Daniel, we zien nu allemaal mensen die opeens zeggen... Hallo, ik ben Europarlementariër geweest de afgelopen 5 jaar en dat wil ik nu weer zijn. En dat je denkt, ik heb dat mens nog nooit gezien, joh. Ja. Worden jullie niet zo dat als jullie er dan eenmaal in zitten... dat je daar gewoon lekker 5 jaar in je snikkel gaat trekken voor €13.000 en dat is het dan? Nee, maar dat heb ik de afgelopen jaar ook niet gedaan. Ik had ook heb jij een afgelopen jaar niet aan je snikkel getrokken? Nou, dat is pas toewijding. Dat vind ik het celibaat. Maar om terug te komen op je vraag, inderdaad. Ik bedoel, het probleem met het Europese parlement is, we worden verkozen en dat is voor 5 jaar. En je merkt het, nou ja, Hans van Baal is het grootste voorbeeld. Die komt nooit opdagen en dan in één keer heeft hij allerlei verzinsels van ja, nee. Ja, maar hij werkt meer achter de schermen, hè, is hij. Ja, maar laat die man dan lekker in Den Haag blijven als hij zijn logisch bij de winstlieden overlegd moet zijn. Ik bedoel, ga dan niet naar Europa. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, zitten we er hier mee. Nou ja, maar hij heeft daarom ook weer een kantoor, een appartement in Den Haag. Ja, weet het. Ja, hij heeft helemaal geen kantoor. Ik bedoel, en dat is ook... Die 4000 euro, ik bedoel, iedereen zegt ervan, ja, daar moeten we een kantoor van betalen. Maar ik bedoel, elke Nederlandse partij heeft een kantoor in Europa. Ja. En in Nederland. Ja. Dus waarom heb je nog extra geld nodig? Gelul dus, hè? Ja, €4300 elke maand wordt uitgekeerd aan elke Nederlandse Europarlementariër. En ze doen er geen ruk mee. Nou ja, ik denk wel. Nou, ik denk, heb je eten hier, autootje daar, rommeltje zus. Ik denk veel hoeren. Ja? Gaan ze veel naar de hoeren daar in Brussel? Dat zal toch gaan. Zoals je heel onder spanning staat, is een parlementslid en zo. Ja, en je wijf zit in Finland. Ja, bijvoorbeeld. Of in Estonia. Ja, dan denk je op een gegeven moment, nou, ik wil de drukken wel even afhalen. Even druk voor de ketel, maar je wil niet vreemd gaan. Dus nee, rot, nee, dus ga je hebt toch 4300 ballen netto. Dus ja, denk, nou, ja. Nou, wat kost een beetje hoer, nou? Ja, wat kost een beetje hoer in Brussel, Daniel? Nou ja, ik zou je zeggen, als ik word herkozen, ga ik dus even onderzoek naar doen. Om even te kijken van... of de prijzen heel erg hoger liggen dan in verschillende landen. Ja, nee, precies. Want dat kan je dan... Jan, kijk, daarom stel je gewoon op artikel 50. Wij gaan vergelijkend waar onderzoek doen. Alles is openbaar. Nou, Ja, succes! 22 mei kun je op stemmen op Daniel van de Stoep van artikel 50. Ja, okay. Een paar dagen later weten we het. Ja, en een paar dagen later weten we. Nou, dag Daniel! Dag Daniel! Hey, fijne avond! Mazzel! Echte Jannen. Ja, ja, we gaan weer terug. Geen superstaat, wel samenwerking. We praten verder natuurlijk met onze hoofdgast Dennis de Jonge, euro-lijsttrekker van de SP. Maar, ja, er is iets misgegaan. Ik heb zojuist tot mijn spijt... Niet weer over Wim van de Kamp, hè? Ja, iets over Wim van de Kamp gezegd. En Wim zat dus te luisteren. Dus Wim, je bent geen paardenlul. Nee, want Jan vloept er soms wel eens iets uit. En dat meent hij dan eigenlijk niet. En dan ja, zo nu ook. Ik heb die, hoe heet die ziekte ook weer? Dat je af en toe wat zegt zomaar. Tourette, Gilles de la Tourette heb ik een beetje. Dus dan denk ik, wil ik iets aardigs zeggen over Wim van de Kamp? Zei die, ah man... Hij was niet nummer 1. Nummer 2. Maar die, ja, nummer 1 is die Esther. Ja, toch grappig dat hij toch zo'n man met zoveel ervaring niet op de eerste plek staat. Ga je dan gewoon door? Nee, maar dan denk ik... Dan ga je gewoon, zeg dan maar gewoon paardenlul. Want dat is dan minder erg dan dat stiekem gezuig. Oké. Okay. Nou, Wim, je bent gewoon een paardenlul. Nou, ja, hebben we dat gehad? Over paardenlul gesproken. In onze studio zit nog steeds die jongen. Die daar het geheel niet mee zit. Altijd hetzelfde gezever als er met een Europarlementariër gesproken wordt. En dat is namelijk... Zit je lekker je zakken te vullen? Nou, Dennis, we vragen hem toch maar even. Zit je lekker daar je zakken te vullen, Dennis? Nee hoor. Doe jij die 4300 euro die je gewoon krijgt... waar je niet eens bonnetjes voor hoeft in te vullen... voor potloden en pennetjes, doe je die opmaken elke maand? Nee, ik heb per jaar geef ik 30.000 terug. En alles is gewoon ook op de website na te kijken voor mensen. Dus we kunnen wat dat betreft voorkomen openheid geven. Hartstikke fijn. Maar en wat vind je nou van die mensen die zeggen eigenlijk zoveel zeggen als u, daar gaat je niks aan? Ja, dat vind ik belachelijk. Het is belastinggeld. Ja, een kleine scheidbeetje. Nee, het is geen klein scheidbeetje. Als je alle vergoedingen optelt, ben je in 2 termijnen miljonair als je het allemaal gebruikt. Dus dat is niet een klein scheidbeetje. Nee. Dat is een van de problemen die het Europees Parlement heeft, dat er niet gewoon met geld omgegaan wordt. En hoe komt dat dan? Zijn die mensen, staan die zo ver boven zijn die zo ver verheven boven het gewone volk en alles? Of hoe zit dat dan? Ik vind het heel moeilijk. We hebben natuurlijk, ik heb ieder jaar, doe je die voorstellen weer indienen van open die boeken nou tenminste. Dat is de eerste stap. En laat er controle op uitoefenen. En dan zie je in de loop van het jaar dat de steun een beetje toeneemt. Ik dacht, nou komen de verkiezingen eraan. Dus nu zal men dit jaar dan wel helemaal voorstemmen. Nee, dan is de steun weer afgenomen. En het enige wat ik dan denk, maar dat is heel kwaadaardig... van, goh, als je net voor de verkiezingen je boeken moet openen... heb je kennelijk een hoop te verbergen. En daarom doe je dat maar niet. Nou, dat klopt toch ook? Want dezelfde Wim van den Kamp... ja, ik zeg het niet weer hoor. Die zei, ik heb die 4300 euro elke maand nodig. Ja, hij had dus een kantoortje in Den Haag. Ja, want dat had ik ook een kantoor in Den Haag en een medewerker. En zei Wim van den Kamp, die zei van het CDA nummer 2... want nummer 1 was toch een beetje 3. Te hoog gegrepen. Was hij 3 zelfs. Ja. Toch een beetje te hoog gegrepen voor Wim. Ja, kan gebeuren. Maar dat heb ik nodig, want ik moet voor mijn medewerkers... computers en telefoons kopen. Ja, ik denk dat je dat dan niet elke maand hoeft te doen. Maar wat vindt u er nou van dat zo'n Wim van den Kamp... waar ik overigens geen enkele mening over heb... gewoon 4300 ballen zonder een bonnetje in te leveren... gewoon opvreet? Ja, Wim van den Kamp en ik hebben goed samengewerkt in allerlei commissies. Dus inhoudelijk heb ik daar zeker geen... Kom Dennis, je bent van de SP, niet van het D66 gewauw. Zij hem eens even af. Nee, maar ik vind dat het ook best gezegd mag worden. Maar ik vind zijn opmerking van je hebt er niks mee te maken, vind ik fout. Dat ben ik het niet mee eens. En ik vind ook, eerlijk gezegd, het idee dat je in Nederland een kantoorruimte moet huren... voor jouw aanwezigheid in Nederland, vind ik ronduit belachelijk. Want mijn kantoorruimte bestaat gewoon uit dezelfde studeerkamer die ik altijd had. Daar, als er mensen op bezoek willen komen, komen ze gewoon bij mij thuis op bezoek. Daar is niks mis mee, ook niks te verbergen wat dat betreft. En dan denk ik, waarom moet je daar zoveel geld aan insteken? Maar het parlement maakt het wel mogelijk. Dus in die zin zit de fout ook al bij dat parlement zelf natuurlijk. Nou, maar is dat dan, dat laten we dan maar eens even door. Want u moet er ook nog even kwijt wat er volgens de SP allemaal anders moet. Zullen we maar eens beginnen met wat er allemaal dan weg dat moet ophouden in dat parlement en in dat systeem? Ja, nou ja, het is de hele riedel van een voorlichtingsbudget... Waar de publieke omroep hier in Nederland gewoon heel blij van zou worden, denk ik. En alle bezuinigingen weg van zouden kunnen. En waar gewoon niets zinnigs uitkomt. Het zijn altijd precies de verkeerde boodschappen. Het is altijd dat gedrag van we gaan Europa uitleggen. Wat mij betreft mogen ze dat voorlichtingsbudget... daar mag een heel groot deel van af. En dan ben je van een hoop ellende af ook. Want dan krijg je al die rare spotjes en dingen niet meer. En glazen met Straatsburg. Natuurlijk maar stoppen. Natuurlijk, het verhuiscircus helder. En in de vergoedingen kan je ook een heleboel doen. Dus dat al met al denk ik dat die begroting van het Europees Parlement minimaal gehalveerd kan worden. Maar dat kan eigenlijk met de hele Europese begroting. We hebben dat dit keer zijn net die afspraken gemaakt weer voor een paar jaar. Dus we hebben het nu niet gedaan voor de verkiezingen. We hebben het de vorige keer wel voor de verkiezingen gedaan. Als je al het rondpompen eruit haalt, dan kan je de begroting halveren zonder dat dat grote problemen oplevert. Ja, dat zat een beetje tegen het biljoen aan, hè? Net of net niet. De hele totale begroting waar we het nu over hebben. 140 waarom... miljard per jaar. Ja, dat is natuurlijk het parlement, maar we hebben het over het grote... Nee, voor de Europese Unie. Okay. 140 miljard per jaar. Miljard, hè? Ja. Dus, geld, dus dat is toch al met al over 7 jaar. Praat je inderdaad over zoveel. Maar ja, als je dat rondpompen eruit had, ben je een hoop kwijt. En wat we ook zeggen is, kijk, de Europese ambtenaren... die komen een keer binnen en die gaan nooit meer weg. Want je wordt nergens goed betaald als in Brussel. Dus je kunt of misschien nog bij een multinational terecht... maar verder bij een nationale overheid. Dan ga je er ontzettend op achteruit. Dus wat ons betreft kan... ook daar flink op bezuinigd worden. En verder ook een hoop van die ambtenaren hebben we niet meer nodig. Omdat we met de Europese Commissie zeggen... die wetsvoorstellen van jullie, dat hoeft van ons niet. Ga alleen maar uitvoeren wat de lidstaten besloten hebben. Ja, want dat moet u toch even... nog wat mag ik ook nog een keer wat vragen? Die jongen, je zit toch alleen maar... Echt een Janne, jongen, jongen. Nou, heb je nog een update, dames en heren? Het is echt tijd voor de update van Jan Roos over de scoop van Mark Rutte. Jan, hoe is het? Ik heb helemaal geen update over de scoop van Mark Rutte. Oh, dat besteed het was geen tijd voor de op... Ik wil gewoon even een vraag stellen aan Dennis. Doe maar. Beste Dennis, het is nu verkiezingstijd. En nu blijkt dat de Europese Unie niet echt leeft onder de bevolking. Liever gezegd, de Europese bevolking heeft een scheidhekel aan de Europese Unie. Nou, dan zijn er toch verkiezingen. Dan moeten ze toch weer opkomen draven, die mensjes. En dan gaan ze ons allemaal dingen wijsmaken. Dus opeens heel erg naar ons luisteren. En alles voor ons daaraan doen zijn. Ik heb ze de afgelopen 5 jaar niet gezien of gehoord. Maar maakt niet uit. En dan zeggen ze dus, daar zijn we nu aan beland. Omdat het bijna 22 mei is. Ja, we moeten het nog beter uitleggen. Want ze snappen het niet. Wat je dan zegt is, omdat namelijk 70% van de Europese bevolking geen behoefte heeft aan deze EU... Want je zegt, ja, 70% van de bevolking, ja, dat zou een meerderheid moeten zijn. Maar jullie zijn te achterlijk om te begrijpen wat wij eraan doen zijn. Jullie snappen het niet. We moeten nog beter uitleggen, want jullie snappen het niet. Nou, dat is één belediging. Maar dezelfde Europese Unie geeft 2,9 miljard uit om de Europese Unie te verkopen. Dat is zeg maar marketingbudget, wat hoger is dan het marketingbudget van Coca-Cola wereldwijd. Dus die klootzakken, want dat zijn het dan... zeggen dat wij te stom zijn om ze te begrijpen wat ze aan het doen zijn... pompen wel eventjes 3 miljard van ons eigen geld... wat ze ons overhandig hebben gemaakt, in een marketingcampagne... en zeggen dan, ja, jullie zijn gewoon achterlijk dat jullie nog steeds niet snappen. Dus begrijp je wat ik bedoel? Weet je waar ik heen ga, waar mijn kwaadheid een beetje op gebaseerd is? Want we snappen prima wat ze doen. En je kan nog 5 miljard uitgeven of 10 miljard aan marketing. Maar wij zien dat het niet klopt wat ze aan het doen zijn. Ja. Maar daar wordt niks mee gedaan... He, die zogenaamde democraten. En het enige wat er gezegd is dat we te stom zijn om te snappen wat ze aan het doen zijn. En dan toch maar gek vinden dat ze het niet over het goed voetlicht krijgen. Ja, nu denk je waarschijnlijk van, mag ik ook nog een keer wat zeggen? En dat moment is nu aangebroken. Ja, nou, ik ben het heel erg ermee eens. Want daarin begon ik eigenlijk ook toen we het over de begroting van het parlement hadden... met dat voorlichtingsbudget. Want dat is nog steeds gebaseerd op de verkeerde opvatting van... wij gaan het uitleggen en jullie begrijpen het niet. En als er burgers zijn die, of organisaties... die wel echt vragen hebben, die gericht wat willen weten... dan krijg je heel vaak te horen, kunt u het documentnummer noemen... want anders kunnen we het niet geven. Dan denk ik, ja, dat is... is dus precies de wereld op zijn kop. He, niet transparant zijn, niet open zijn over wat er echt gebeurt in Brussel, in de achterkamertjes. En wel een heleboel propagandamateriaal over je heen uitstorten. Dat is precies wat wij ook vinden als SP. Weg met die, voorlichting zoals die nu gegeven wordt. Maar je wilt er niet zeggen dat ik nu precies hetzelfde denk als de SP? Ja, volgens mij wel. Jezus Christus, dat gaat toch helemaal niet goed met mij, Jan? Nee. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat je een heel sociaal voelend mens bent. Yo, echt. Nou, ik zeg, vertellen voor een paar ton, als je dat aan me geeft, ben ik socialist, hoor. Zo'n socialist ben ik. Maar dat gaat niet lukken bij echt, de SP. Nou, echt een biefstuk socialist, hoor. Jan, wil jij nog iets zeggen? Ja, nee, misschien kunnen we het laatste minuut tot het nieuws nog eventjes volpraten met hoe die structuur van parlement, commissie en regeringsleiders en dan volgens de SP moet zijn. Ja, nog 40 seconden, dus een beetje rap. Nou, dat kan heel rap. Nou, vereenvoudigen, dus die commissie eruit gooien, dan heb je gewoon ministers die dingen voorstellen en een parlement, wat eventueel ook nog wat kan voorstellen, die moeten er samen uitkomen. De nationale parlementen moeten het laatste woord hebben. Goed. En moet het parlement gewoon helemaal weg? Nou, kijk, als je op een gegeven moment niks meer met meerderheid besluit, dan kan je zonder Europees parlement, maar dat zal nooit gebeuren. Dus dan is een parlement, ook voor onze Tweede Kamerfractie, is dat hartstikke handig dat je nog een dubbel check hebt in Brussel. Nou, we gaan eens eventjes naar het nieuws van 1 uur straks. Ik ben zo benieuwd met Juris Stubenitski. Ja, dat is leuk. Als ze echt serieus nieuws hebben, dan zeggen ze A, dat wij het ook erg vinden van Wibbe Ockels. En dus dat Mark Verkering heeft. Ja, ongelooflijk. Nou, we gaan aandacht luisteren. Tot straks bij Echte Jammer. Dag. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Colombia zijn tientallen kinderen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in brand vloog. De groep was op weg naar huis na een kerkbezoek in de stad Fundación in het noorden van Colombia. Volgens de politie zijn zeker 32 kinderen omgekomen. Er zaten er zo'n 50 in de bus. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de ruil met Saoedi-Arabië over de stickeractie van PVV-leider Wilders staat er voor Nederland veel op het spel. Dat zei premier Rutte in Nieuwsuur. Hij vindt de actie van Wilders beneden alle peil en zegt dat banen in Nederland op het spel staan. Wilders verspreidde vorig jaar stickers met een Saoedische vlag en daarop de tekst: de islam is een leugen, Mohammed is een boef, de Koran is gif. Saoedi-Arabië overweegt daarom strafmaatregelen. Het land zegt dat Wilders de Saoedische vlag en de islam beledigt. Nederlanders helpen mee in Servië en Bosnië tegen de overstromingen. Een hulpcoördinator en een waterdeskundige ondersteunen hulpverleners op de Balkan en ze kijken hoe het waterpeil omlaag kan. De zware overstromingen hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Het Openbaar Ministerie heeft het zedenonderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demmink uitgebreid. Er wordt nu ook gekeken naar signalen die tijdens getuigenverhoren naar voren kwamen, onder meer van een chauffeur van de oud-topambtenaar. Die zei dat Demmink op de achterbank seks had met een jongen. Het OM benadrukt dat signalen nog geen verdenkingen zijn. De Nederlandse Olympische ploeg is bezorgd over de kwaliteit van het surfwater in Rio de Janeiro. Daar worden over 2 jaar de Olympische Spelen gehouden. Volgens chef de mission Maurits Hendricks en Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen is het water erg vervuild met olie en ligt het vol gevaarlijke voorwerpen. Het weer vrij helder. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Overdag opnieuw veel zon en wat bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Nou, dat viel toch wel een beetje tegen, Jan, dat we niet genoemd zijn. Ik zit nog met mijn bek valt open verbazing. Nou ja, goed, in ieder geval. Scoop van de Eeuw. En we ook als dood is. Ja, maar wij zijn het noemen niet waard, dus blijkbaar. Nou, oké, dan weten we dat. Juri Stubenitski, we komen elkaar zo wel even op de gang tegen. Ja. Hè? In ieder geval, welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Boot. En ik ben dus die Jan Roos. En naast mij zit Jan Heemskerk. Ja. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet, je boodschap verdwijnt in het grote niets. En wij praten intussen nog even verder met onze hoofdgast Dennis Jong. Jan, ik dacht, de EU, dat hebben we nou eens een beetje gecoverd. Wat er nog gaande is de EU probeert een handelsakkoord met de Verenigde Staten te sluiten. Leuk. Nou, en daar zijn ze van de SP het ook helemaal niet mee eens. Nou, en dan kunnen wij nu een moeilijke vraag stellen, maar dat gaan we niet doen. Oh, waarom bent u er niet mee eens? Ja, dat is een heel onverwachte vraag. Maar... Ja, dat we altijd wat tegen zijn tegen alles. Dat is toch wel voor jullie. Ja, maar het is weer hetzelfde wat er altijd gebeurt. We hebben natuurlijk in Europa eerst de afschaffing van de grenscontroles gehad. Wist niemand de gevolgen van. Nu weet je dat asiel en georganiseerde criminaliteit en andere dingen nu Europees gedaan worden. Nee, maar wacht even. En zo gaat het ook met Amerika. Wij, zeg maar die 70%, wij wisten al lang dat het niet zou gaan. Ja. Dat als je de grens opengooit, dat die jongens in Bulgarije die gemoerde hebben... hierheen komen, omdat wij heel veel hebben. Dat wist elk weldenkend mens. Voor de misdaad ook wel handig, trouwens. Ja, nee, maar ik bedoel, er wordt vaak gezegd dat zo'n Lodewijk Asscher op een gegeven moment zegt van... potverdik, over 2 weken gaan de grenzen over voor Roemenen en Bulgaren. En dan komen ze hierheen en dan kunnen ze zomaar na een paar maanden een bijstandsuitkering aanvragen. En die bijstandsuitkering is 4 keer het minimumloon in Bulgarije. En nou ja, goed, dan zullen ze waarschijnlijk hier gaan zitten. Nou ja, daar moeten we toch wat aan doen. Nee, Pieper de Clown en Mamalou, daar heb je voor getekend. En dat wilden wij niet, het volk. Maar jullie wel. Ja, Zal ik nou gewoon een keer een vraag stellen? Ik kan ook wel even daarop doorgaan. Want er stonden heel weinig mensen te demonstreren toen in de jaren 90 die grenscontroles wegvielen. Ja. Wij waren de enige, denk ik, als SP, die tegen het verdrag van Maastricht gedemonstreerd hebben. Omdat daar de euro werd opgetuigd, eigenlijk. Dus er gebeuren een hoop dingen waar mensen toch, hè, behalve de echte Janne natuurlijk en de SP, verder weet van hebben. En dat betekent dat we nu weer met hetzelfde staan. Een verdrag met de Verenigde Staten lijkt hartstikke leuk. Beetje handel lijkt ook hartstikke leuk. En daar gaan we er allemaal beter van. Maar als je kijkt wat daar in de uitgelekte stukken... want het is allemaal geheim en zo, je komt daar niet goed bij... maar wat er in de uitgelekte stukken staat... daar staat in dat we 1 grote interne markt gaan vormen met de Verenigde Staten. En die interne markt in Europa bestaat uit 2700 wetten. Dat zijn al die regeltjes waar voortdurend van gezegd wordt... moet dat nou wel of willen we dat niet anders? Kromme bananen, ja. Ja, dus 1, er zijn heel veel regels. En 2, als je nu iets wil veranderen, moet je met Brussel praten. Nou, daarvan zeggen we al heel vaak van... laten we nou voor sommige dingen, zoals pensioenen en zorg... en dat soort zaken, laten we dat nou niet via Brussel laten lopen. Straks mag je ook met Washington aan tafel gaan zitten... want die hebben er dan ook wat over te zeggen. Want die regels moeten of hetzelfde worden... of we moeten ze van elkaar gaan erkennen. En dan gaat het over voedselveiligheid, dan gaat het over medicijnen... over chemicaliën, alle regeltjes die we ook in de interne markt hebben opgezet... En het gaat ook over publieke voorzieningen. Hè? Het gaat ook over aanbesteden. En het gaat over sociale arbeidsvoorwaarden. Dus... Angst is dat het een race to the bottom wordt. Een soort van minimale regeldruk. En vooral gericht op bedrijven zo goed mogelijk. Wat is er, Jan? Ik geniet er zo van. Als die diesel begint te haperen bij je zin. Vind ik mooi. Maar ga gewoon door. Het was een zinvolle zin. Nee, maar voordat dat ding begon te rijden. Ja, je weet wat die jeugd tegenwoordige inhoud gaat, is helemaal niet belangrijk meer. Het gaat alleen om show effect. Gaat om de vorm. Vorm. Ja, nou, doe maar even iets geestigs dan. Nee, stel die vraag maar. Dat was een goede vraag. Ik weet niet meer welke vraag het was, joh. Nou, ik vind het schoolpleinniveau dit, hoor. Je moet gewoon even verder gaan. Race to the bottom. Ja, dat was een vraag. Dankjewel. Dat was hem inderdaad. Dat was hem. Race to the bottom? Dan gaat dit nou weer over Mark Rutte. Dat was dus iets grappigs, joh. Dat was wel redelijk. Dat kan ook. Maar goed, de race door de botten gaat verder. Ja, dus je krijgt nu dat mensen... Niemand die het weet in Nederland. Dat is 1. En 2, dat er allerlei compromissen gesloten gaan worden waarschijnlijk... waardoor het voedsel wat minder veiliger wordt... waardoor je dus op een gegeven moment medicijnen krijgt... waar we in Nederland misschien nog even mee hadden willen wachten... of omgekeerd, dat ze niet meer te verkrijgen zijn... terwijl wij ze wel hadden vroeger. Allemaal dingen die kunnen gebeuren. En je moet eigenlijk eerst een heel eerlijke voorlichting daarover hebben. Een maatschappelijk debat. En dan zou ik zeggen, ga nou niet beginnen met wat we altijd doen. Gelijk zeggen van dit is wat het wordt. Maar begin eerst met de problemen met de Amerikanen. De Amerikanen zijn slecht om onze bedrijven toegang te geven bij aanbestedingen. Daar kunnen we dan over praten. En dan omgekeerd zouden de Amerikanen op landbouwgebied... misschien iets meer met ons kunnen regelen. Dan begrijpt iedereen waar je het over hebt. Dan is het ook beperkt, maar dan is het geen blanco cheque... om in de toekomst alle regeltjes met Amerika hetzelfde te maken. Zeg, en hoe zit het nou met dat ding van... er is een soort akkoord. In het akkoord komt iets voor waarin de landen een mogelijkheid krijgen... om wetgeving in landen aan te vechten als die hun bedrijven niet welgevallig is. Hoe zit dat? Ja, je kunt, dat is dan nog weer een apart extra bezwaar eigenlijk. Er zit een soort clausule in, wat je ook in andere verdragen wel ziet, handelsverdragen, dat bedrijven voor de bescherming van hun investeringen niet naar de rechter hoeven te gaan, maar dat ze voor een arbitragecommissie, dus van experts, zeg maar, die zaken kunnen voorleggen. Nou, die arbitragecommissies zijn meestal samengesteld ook weer uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Zijn niet objectief. En daardoor zie je nu dat er hele grote schadeclaims nu al komen van bijvoorbeeld Vattenfall tegen Duitsland, omdat Duitsland stopt met kernenergie. Zegt Vattenfall, ja, dat bedreigt onze toekomstige investeringen. En hier is een claim van 1 miljard voor de Duitsers. Of in Australië, als je met sigarettenverpakking iets strenger wil worden, dan zegt Philip Morris van sorry, maar dat gaat ons miljarden schelen. Hier is de claim. En dat is natuurlijk niet zoals een democratie werkt. Je moet zelf kunnen besluiten als land wat je op een gegeven moment op dat terrein van energie doet. Of wat je op het terrein van de sigarettenetiketten doet. Dit is dus iets waar ontzettend veel macht uit handen gaat van de regeringen. En het terecht komt bij de grote bedrijven. Het is ja, we proberen hier een serieus gesprek te voeren. Maar intussen hangt Jan Roos uit de studio. Ja. En wat ben je aan het doen? Het is toch raar? Als je zit radio te maken. Ja, dat weet ik wel. En je medepresentator die stapt even op. En dan ga je dan niet met je bek gast, over zitten kijken. Als ik 15 gram ben aangekomen, maak je er een wereldzaak van. Dus vind je het heel erg dat ik... Wat was je aan het doen? Ja, ik moest wat zeggen tegen die kabouter. Maar meneer De Jong, die bleef me doorkletsen. Dus ik kwam er niet tussen. Ik denk, ik loop er even heen. Ja, dat is gewoon praktisch. Dus het is ongelooflijk onbeleefd. Er zit hier iemand in een heel zorgvuldig... Jan, ik zag je even wegglijden, jongen. Je zat met je ogen dicht. Ja, ik viel ook in slaap, ja. Goed, het is wel waar. Jullie stelden een vraag. Ja, je krijgt een antwoord. Nou, een antwoord. Godskanon. Een vertoog. Lijkt wel of je de Statenbijbel aan het voorlezen was. Dit was saai. Het was niet zo lang als Daniel van der Stoep. Nee, dat is wel waar, maar die begrepen we niet, want die was dronken. Die, ja, dat was... Ja, of slaappillen. Nou, ik vind het heel onaardig. Hé, hey, laten we eventjes... terug naar de basis. Even terug naar de basis. Nee, maar waar moeten we nou gaan? Wat moeten we nou gaan doen met Nederland? Kijk, je hebt dus de PVV die zegt stoppen met alles. Nou, dan heb je artikel 5 die zegt... Ja, laten we even met alles stoppen. En daarna eens kijken hoe we de interne markt met elkaar kunnen regelen. Dan heb je, nou, de rest is helemaal verliefd op Europa en hoe federaler, hoe beter. Ja, in ieder geval rennen we vliegen en met z'n allen in, ja. Maar u wil wel een EU, maar niet deze. Geen euro. Maar is het geen euro? Is het niet handiger om gewoon te zeggen, luister, wat we nu hebben opgebouwd, dat is niet helemaal goed gegaan. We halen het een beetje uit elkaar en dan zetten we het daarna weer in elkaar. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ik bedoel, ik woon zelf in Rotterdam. En wat de PVV denkt, is dat als je uit de Europese Unie gaat, dat je dan vervolgens gewoon handel kan blijven drijven, omdat die landen vreselijk geïnteresseerd zijn in ons. Maar als je kijkt naar de Rotterdamse haven, ja, er zit heel veel concurrentie in Hamburg, heel veel concurrentie in Antwerpen. Die gaan echt niet zeggen, goh, wat jammer dat Nederland eruit is gegaan, we moeten ze nou echt gaan helpen. Nee, die zeggen, heerlijk, dan gaan die containers maar lekker naar die havens. Daar hebben wij er voordeel van. Maar ja, ik zeg wel, ik vind dat zo'n makkelijk ding. Want voor de EU, toen we nog in de EEG zaten, hadden we toch ook fantastische handel. Ja, maar dat is ook waar je weer naartoe zou moeten. Niet dat dictaten komen uit Brussel, maar dat je dus inderdaad op een aantal terreinen goed met elkaar samenwerkt. Ja, dat zegt Wilders feitelijk ook. Die refereert constant aan Zwitserland overal en nergens. Ja. Zegt van, ja, dat gaat toch ook fantastisch met Zwitserland. Zwitserland heeft met iedereen, inclusief de EU, hartstikke lieve, geweldige handelsovereenkomsten. En toch, er werkloosheid is een stuk lager, alles is daar beter. Ja. Is dat alleen maar onzin? Nou, het is niet zo goed gaat het niet met de Zwitsers, hè, op dit moment. Die zijn heel ontevreden. Dat blijkt ook uit het feit dat ze nu gezegd hebben van stop maar met het vrij verkeer van werknemers. Dus ik bedoel, in die zin is het helemaal niet zo dat het nou steengoed gaat met landen die niet bij de Europese Unie zitten. Maar het is ook niet zo dat je tegen iedere prijs alles moet doen wat Brussel zegt. En daar zijn we veel te slaafs in geweest. En ik vind met name de misleiding daarover, vind ik echt heel erg. Nu bent u socialist. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Ja. En normaal zeg je dat tegen iemand om te beledigen. Nou, maar ja, is toch geen belediging? Nou, in mijn ogen wel. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit hoor. Maar waar een socialist voor staat in mijn ogen, is dat je voor mensen die heel hard werken en hun best doen en zo, dan pak je hun geld af. En dan geef je aan mensen die niet zoveel geld hebben, of niet zoveel zin hebben, of niet kunnen. Mooi socialisme uitgelegd, hè? Maar dat is toch eigenlijk precies wat de EU is. Dus hoe kon u nou eigenlijk als socialist tegen de EU zijn? Ik bedoel, het is, wij werken met Duitsland en nog een paar landen ons te pokken. Nou, dan noemen ze in Brussel een greep het onze beurs. En die geven het dan aan de jongens die nog in Griekenland zitten... of in Spanje een siestaatje houden en zo. Het is toch gewoon een nivelleringsslag, alleen op een continent. Hoe kunt u daar nou tegen zijn? Daar bent u gek op als socialist. Ik denk dat als je nu kijkt waar het dan naartoe zou gaan... dan gaat het naar een hoop Europese ambtenaren... dan gaat het naar banken, gewone mensen in Griekenland en in Zuid-Europa... in het algemeen. Die hebben op dit moment nog niet echt plezier ervan. Dus in die zin gaat het niet naar de mensen... waarvan je dan vanuit het socialisme zou zeggen... die hebben het nodig. En dat is een beetje het probleem. We zijn geen sociaal-democraten, hè? Dat is veel erger. Ja, dat weet ik. Als ik echt een hekel aan iemand zeg, dan zeg ik... Ja, nou, weet je wat jij bent? Sociaal-democraat. Ja. Maar is het niet gewoon zo dat u... Want die willen alles aan de overheid van, het is gewoon een schaalkwestie. U zegt, nou, we willen best sociaal zijn binnen Nederland... maar daarbuiten niet. Nee, we zijn altijd solidair, ook internationaal. En dat zullen we altijd blijven. Maar aan de andere kant, we zijn niet gekke Henkie. En we vinden dat mensen zelf ook verantwoordelijk zijn. Dat ze goed, wat je als SP doet, ook in de wijk... is gewoon mensen mobiliseren, dat ze zichzelf ook organiseren... en daarmee vooruitkomen. Niet van, hier is de overheid en hier heb je een heleboel geld... en zoek het maar uit. Nee, zo zijn we niet. Oké, nou, wat denkt u, wat gaat de SP halen? Ja, tussen de 3 en 4 zetels. Dus en, dat, is dat blij, bent u er blij mee? Het kan altijd meer, krijg je dan, maar is dat wel een beetje... Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Als het is toch een prima resultaat? Ja, dat betekent gewoon dat je toch op meer terreinen zichtbaar kan zijn. Ja. En laten we hopen dat ze over 5 jaar dan ook zeggen van... we kenden al die SP'ers heel goed. Ja, hoeveel jaar zit u er nu al? 5 jaar. 5 jaar. En dan komen er 5 jaar. Na 10 jaar zitten die zakken wel vol ook. Dan kunt u wat leuks gaan doen. 10 jaar zitten mijn zakken niet vol. Want zoals we thuis altijd zeggen, er moet geld bij. Sinds waar ik vandaan kwam, verdiende ik veel meer. Maar dat geeft niet. Het gaat er gewoon om dat je 10 jaar is mooi. Voor meer moet je niet willen, denk ik. Nee, denk ik ook niet. Nou, gek. In ieder geval heel veel plezier in Brussel. En succes met de verkiezing. Ja, natuurlijk. Even goed wel. Hey, we gaan eventjes wat anders doen. En niet zomaar, we gaan even naar onze favoriete Tsjech. Want hij heeft de zomer in zijn bol. En hij is onze Martin. Meerdere bekende wereldburgers gaan op die foto met een bord. Met daarop een hashtag. En daarna de tekst. Bring back our girls. Wist ik veel dat het om die 200 ontvoerde meisjes gaat, die Boko Haram, die zoveelste bloeddorstige islamitische terreurorganisatie, heeft ontvoerd om ze te verpatsen op die slavenmarkt. Bring back our girls. Ik dacht dat het ging over oude wijven die het meisje in zichzelf terug willen. Een van die modellen op die foto met dat bord is Nelly Schmid of Kroes. Deze oerlo-parlementariër is een wandelend gratenpakhuis met vellen. Als Nelly het meisje in zichzelf moet gaan terugzoeken, kwam ze halverwege in die 18e eeuw uit. De laatste keer dat Nelly eens flink werd uitgewoond, betaalden we hier nog met guldens en hadden we 13 miljoen inwoners. Het meisje in Nelly is beter verstopt dan Anne Frank in die oorlog. Maar het is wel een goede ambitie. Nederlandse vrouwen. Ga niet naar die libelle zomerweek, maar ga op zoek naar het grietje in u, die nog eens met de liefde onze vleesletters in die mond willen nemen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nelly Schmid of Kroes. Ik vind nog eerder het meisje in mijzelf terug dan in dat skelet. Ja, Nederland maakte gisteren een povere indruk met het nieuwe 1-5-3-2 systeem tegen Ecuador. We leggen onze zorgen maar even voor aan Leo Driessen. Sporten met Leo. Leo Driessen. Hele goedenavond, Leo Driessen. Ja. Hey Leo. Hey Leo. Wat is er? Ja? Ik vond die C-Mac bijzonder beledigend ten opzichte van Nelly Schmid. Nou, dan zullen we dat even met hem bespreken. Ja, maar filteren jullie dat niet, dat soort dingen? Nou, wij hebben... Wij hebben filter, het heet Jan Roos. En als Jan zegt dat het goed is, dan ga ik er eigenlijk blind vanuit dat het zo is. Ja, wij gaan... Wat vond jij, Jan Heemskerk? Vrijheid van meningsuiting. Nou, om je heel eerlijk te waarheid te zeggen, was ik met mijn gedachten ergens anders. Ja. Nou ja, goed. Maar het is heel erg beledigend. Wat zei je met je allemaal dan? Stuitend. Stuitend. Nou, we nemen dat toch gewoon even mee, Leo. Nee, pak de bellen. We nemen dat gewoon even mee. Nou, dat we, als we een gesprek met Siemek hebben, dat vragen van, ja, kan het misschien... Een onsje minder. Een onsje minder. Ja, gewoon iemand een skelet noemen. Ja, dat is vreselijk, ja. Nou. Maar goed, over skeletten gesproken, dat Nederlands... Hallo, bruggetje. Hey, wat? Over de... Godverdikke, ja, dit is toch niet leuk, joh. Wat is er? Ja, Leo, die gelijk zijn kwaad erin komt, weet je. Ja, nee, moet die man gewoon van het hart. Moet ik even kwijt? Ja, van, natuurlijk. Ja, natuurlijk, joh. Als je wat kwijt moet, dan roep je dat maar. We kunnen jou drotten. Ja, jij doet niet anders. Ja, ik word ervoor betaald. Oh? Ja. Dat is misschien niet eens een hele handige antwoord als dit. Nee, dat vond ik ook. Hey, Leo? Dat wordt verschrikkelijk op dat WK. Hè? Oh, wat een povere wedstrijd nou weer. Heb je gekeken eigenlijk, of niet? Nee, ik heb erna gekeken, want ik mocht de Engelse Cup Final doen. Oeh. Voor Fox. Dat was wel een lekker leuk potje. Mooi man, een lekker leuk potje. De overeenkomst was dat de kleine tegenstander Hull City speelde tegen Arsenal. Ja. Maar Hull speelt met hetzelfde systeem als Oranje, met 5 verdedigers. Maar wij wilden toch helemaal niet hebben over Hull? Stil nou eens even, nee, hetzelfde maar geen systeem. Gelul, begrijp ik wel. Maar die kwamen wel even snel binnen 8 minuten met 2-0 voor met dat systeem. Ja, dus maar wij dus niet. Als je het een beetje goed uitvoert, gewoon even wennen nog. Kom maar goed. Ja, dan ga je toch niet net voor het WK doen dan? Oh ja, maar hey, Leo, dus jij denkt dat het wel degelijk... Want iedere expert, hè, die zegt... Oh, die Van Gaal toch altijd... Die haalt alleen maar successen bij clubs. Want dan komt dat hij al nieuwe systemen introduceert. En dat duurt dan weer tijden voordat mensen eraan gewend zijn. En daarom is het geen toernooiwinnaar. Nee, allemaal gelul. Allemaal gelul. Ja, Van Gaal is nog nooit bondscoach op het toernooi geweest. Dus hoe kunnen we dat nou voorspellen? Oh ja. Erg, hè, van Wubbe Okkels? Nee, zie jij het ook zo erg van Wubbe Okkels? Ja. Oké. Okay. Zou je dat nog ook gewoon hardop kunnen zeggen? Dan kunnen ze het nieuws direct nog zeggen dat jij ook erg vindt van Wubbe Okkels. Ja, het blijkt wel dat astronaut zijn levensgevaarlijk is. Dat 1 op de 2 Nederlanders gaat er dan dood. Fantastisch tekst. Hey, Leo. Ja. Kun je nog iets zinnigs zeggen over het Nederlands elftal? Of zullen we gewoon maar lekker door naar de degradanten Europa? Ik wil er nog heel even over hebben, over het Nederlands elftal. Nee. Het als volgt. Vorig jaar, 2 jaar geleden, heb ik dus ook de pot gewonnen in het café waar ik vaak kom. Om dus gewoon voor de pool, voor de poolwedstrijd. De EK. De EK, ja. Ja. Mag ik niet zeggen hoeveel, want dat heb ik natuurlijk zwart in mijn zak gestoken. Nee. Nou, in ieder geval, geld mee. En toen, ik ga nu al vertellen wat ik Nederlandse pool ga doen. Ja, we beginnen met Nederland-Spanje. Ja. 0-2. Denk ik ook. Ja. Dan heb Rusland. Je Chili-Nederland. 1-0. Ja. En dan heb je tegen Australië pakken we maar liefst 1 punt. Want dan wordt het 0-0. Ik denk eerlijk gezegd dat we tegen Chili gelijk spelen. Dan is de hoop er weer na het verlies tegen Spanje. En dat we dan verpletterend verliezen van Australië. Ja, maar in ieder geval na 3 wedstrijden is het klaar. Ja. Wat denk jij, Leo? Ik denk dat het Nederlands elftal tegen Spanje ongelooflijk fanatiek die Spanjaarden helemaal overrompelt. Spanjaarden hebben een lastige seizoen achter. Alle Spanjaarden hebben tot lang met hun clubs moeten voetballen. En Nederland gaat fris en fruitig dat Spanje overrompelen. En wat wordt de uitslag dan, beste Leo? Ik denk 3-1 van Nederland. Zo, nou, gaan we naar Chili. Kan ik een beetje snel? Ja, Chili houden we op een gelijk spelletje. En dan rollen we Australië ook op. En dan gaan we door naar de volgende ronde. En dan pakken we Chili. En dan zijn we zo'n beetje wel wereldkampioen, denk ik. Nou ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat Leo een tegendraads geluid heeft. Ja, maar nee, maar kijk, weet je, wat we vooral niet moeten doen, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, is dat we nu niet moeten te veel... Ja, we moeten natuurlijk veel stof hebben, omdat we nog maar te wachten dat die WK eigenlijk begint. Maar de conclusie trek is nog veel te vroeg, joh. Oefenwedstrijden in de aanloop naar een WK, naar een EK, dat zegt allemaal helemaal niks. Ah, je hebt gelijk ook, Leo. Zo is het toch? Nou, laten we het even over de Nederlandse competitie hebben, want ongelooflijk, AZ op zijn noten, joh, bij Groningen. Ja, ja, nou ja, dat zat wel een beetje in. Maar wat zorgwekkender is, is dat we, als we nou kijken naar de samenstelling van de Eredivisie volgend seizoen, dan spelen er volgend seizoen 6 clubs op kunstgras in de Eredivisie. En daar word ik er niet vrolijk van, want dat betekent dat je steeds meer een beetje zaalvoetbal gaat krijgen. En dat we nog meer het contact met het internationale voetbal gaan verliezen. Kijk, in Engeland en in Spanje en in Duitsland en Italië is het gewoon verboden aan de eerste twee divisies om op kunstgras te spelen. Dat is niet voor niks. Voetbal moet je op gewoon gras spelen, want dan leer je pas echt voetballen. Maar wij kiezen hier voor de economie, want het is goedkoper om op plastic te voetballen dan op echt gras. Nou, dat vind ik echt... Dat vind ik zorgwekkend. Nee, dit is niet, en dit is niet gewoon dat je een beetje ouderwetse man bent dat je dit zegt, ja, hè? Zeker. Oh wel. Dat heeft er alles mee te maken. Je bent gewoon een beetje tegen innovatie. Je hebt ook gloeilampen in huis en zo. Kaarsen. Nee, ik vind het echt zo'n bochtcommentaar. Jullie gaan niet eens in op de argumenten. Waarom zouden ze nou in Spanje en in Italië en Duitsland... echte voetballanden, waarom zouden ze daar nou verbieden? Misschien omdat ze ook zo conservatief zijn als jij. Ja, nee, dat zeg je toch? Techniek, innovatie. Maar daarom vroeg ik ook. Er is dus niet alleen maar een soort hang naar het klassieke dat je dit zegt. Er is ook een reden voor. Ja, maar voetbal is een sliding. Omgaan met een situatie die ineens onverwacht anders wordt. Dat echt voetbal speel je op echt gras. En niet op kunstgras. Dat is anders. Dat is niet goed. Zullen we een actie beginnen, Leo? Tegen kunstgras? Laat mee, ben ik bang. Want, kunstgras aan het gras, zoiets. Nou, ja, kom op nou eventjes. Doe even rustig. Nou ja, weet je wat het heel erg fout is? Dat clubs hun begroting gaan samenstellen. En het veld, daar waar je dus op spelen moet... dat wat een wezenlijk onderdeel is om je sport te kunnen beoefenen... gewoon ergens onderaan de begroting zet. Terwijl je daar gewoon aandacht aan moet besteden. Kijk je naar een club als Feyenoord... Als je ziet hoeveel mensen daar met liefde aan het gras werken. En hoe mooi dat erbij ligt. Het is fantastisch om daar een wedstrijd op te zien worden gespeeld. En dan ga je dan op plastic voetballen. Dat is toch... Leo, zou je misschien ook nog eventjes op Groningen AZ in kunnen gaan? Nee. Oké. Okay. Is het niet leuk verder, omdat jij zo boos was... dat Sparta naar één plekje boven jou, Telstra, een nacompetitie mee mocht doen... dat ze eruit geflikkerd zijn dat gewoon de nummers 1, 2 en 3 van de Jupiler League gaan promoveren? Nee, maar Sparta zou ook op kunstgras voetballen, hoor. Dus, maar dat geeft verband met het voorgaande. Ik was gewoon af. Ben je blij dat eigenlijk de top 3 van de reguliere competitie gewoon promoveert nu? Ja, nee, dat vind ik ook prima. Wat ik er ook wel mooi aan vind, is dat... en ik hoop dat een beetje opgepikt wordt. De afgelopen jaren is de Jupiler League een beetje een onderschoven kindje geworden. Maar er wordt nou een hele sterke competitie met al die clubs die erbij komen. Er zijn een heleboel verenigingen die echt wel financiële redenen... zijn om eigenlijk meteen weer te promoveren. Dus je krijgt echt een hele spannende competitie. Nou, leuk. Dat is toch leuker om 2 goede competities te hebben dan 1. Vind ik wel. Ja, wat jij wil, Leo. Dat... Nou, dat ik niet wil. Ja, dat gezeur, ja, dat jongen. Ik niet wil. Hoezo? Wat valt je niet dat ik zeg of zo? Ja, met dat gezeur over dat kunstgras, zeg. Jezus. Ja, wat heb je daar nou tegen? Ja, gewoon, laat die mensen lekker op kunstgras spelen. Ja. Nee, niet gewoon op kunstgras spelen. Dan ben je geen liefhebber als je dat vindt. Ja, maar ja, nee, dat is ook zo toch. Je gaat gewoon niet met een plastic pop lopen rommelen. Nee, daar heb je gelijk. Wat Leo, dat je niet met een plastic pop gaat liggen rommelen. Daar heeft hij ook weer gelijk in. Pure natuur is je ware, Leo Driessen. Ontzettend bedankt voor alles voor vanavond. Helaas moeten we gaan. Moeten we gaan. Oh. Dag Leo! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Eddie van Heijen is woordvoerder Financiën, Migratie en Asiel in de Tweede Kamer, fractie van het CDA. En hij heeft een idee zo geniaal dat hij het deze week mag komen uitleggen in het Haagse Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Eddy van Heijem van het CDA. Goeiedag. Dag Eddy. Heer. Subsidieregister. Dit is zo briljant in al zijn eenvoud dat er vast een hele goede reden moet zijn waarom niemand het eerder heeft voorgesteld. Ja, het verrast me eigenlijk ook wel. Er worden miljarden uitgekeerd aan rijkssubsidie elk jaar. Honderden subsidieregelingen. De schatting is ongeveer 6 miljard euro, dat is een hele hoop geld. Ja, blijft ongelooflijk veel aan de strijkstok hangen, wordt heel veel verkwist. En niemand weten we dat of is dat gewoon maar een vermoeden wat je hebt? Sorry? Is dat een vermoeden wat je hebt of weten we dat ook? Nou, er is afgelopen weekend stond er een heel interessante reportage over een onderzoek van NRC, onderzoeksjournalisten. Waaruit blijkt dat er gewoon een groot deel van de subsidies heel slecht verantwoord wordt. Verkeerd terechtkomt, niet teruggevorderd kan worden als het verkeerd besteed is. Ja. En de Rekenkamer heeft hier ook al eens naar gekeken, 2011. En die kwam ook met een vernietigend rapport. En dat is eigenlijk sindsdien niet zo heel veel. In 2011, is dat niet 3 jaar geleden? Ja, dat is nog maar heel kort geleden. Ja, je zou zeggen, dus in een crisis, als je daar wat eerder aan doet, dan kan je een paar miljard in je zak houden. En dan kan je dus ook een paar miljard minder uit onze zak jatten. Want dat doen ze, Jan! Ja, nee, nou ja, zeker. En ik zou je vertellen... Jan wordt er altijd een beetje emotioneel van. Nee, maar dat is toch verschrikkelijk. Weet je, we gaan het over ongestelde huisvrouwen die kunnen schilderen in een buurtcentrum. Je kan toch zelf ook gewoon natte verf kopen en lekker thuis gaan aquarelleren. Je krijgt toch ook... Ik word niet... En weet je wat ik laatst las, Jan? Nee. Een blote voetenpad. Is gewoon verdomme 150.000 euro belastinggeld voor een blote voetenpad. Zullen er een paar van die GroenLinks-wijven op hun blote poten door het bos kunnen lopen? Waarom moeten we dat betalen? Trek je schoenen uit en loop door het bos. Godverdomme. Vind je dat ook? Een voetenbad? Nee, dat je een voetenbad, niet een voetenbad, een voetenbad. Dat je daar dus met je blote voetjes, als het ware, de gevoelsmatige van het bos kunt ervaren. Ja, maar dat kan toch? Ja. Als jij nou zegt van... ik vind het heel leuk om ook een komkommer in mijn reet te steken. Bijvoorbeeld. Nee. Dan zou ik zeggen, ga naar de supermarkt, Jan. Of naar de groenteboer. Wat jij wil als je plaatselijke kruidenier wil steunen. Koop een komkommer, steek hem in je reet. Klaar. Maar als jij natuurlijk zegt, nou, dus ik wil nu een komkommerreetclub. En daar moet dan de belastingbetaler subsidie voor neerleggen. Nou, dan zeg ik, steek het lekker in je reet. Vind je het ook, Eddie? Ik vind wel dat er heel veel subsidiegeld aan weinig zinvolle dingen wordt uitgegeven. Precies. En als ik daar even bij mag laten. Maar ja, nee. ik denk echt dat er een hele hoop te winnen valt. En het begint er natuurlijk alleen maar mee dat je het inzichtelijk maakt. Want dat is natuurlijk nog niet de hele oplossing. Je moet natuurlijk ook een einde maken aan nutteloze subsidies op het moment dat je ziet dat ze niet werken. Dat precies. Maar eventjes... Het is er niet. En als er een rapport naar gedaan wordt, gemaakt wordt over die kwestie, dan horen we daar vervolgens 3 jaar niks meer van. Wie heeft er zoveel belang bij dat wij dat allemaal niet weten dan? Zijn ze bang dat er een volksoproer uitbreekt of zo? Nou, ik denk dat het zijn honderden regelingen verspreid over allerlei departementen. En niemand heeft het belang om daar nou eens... echt de onderste steen boven. Hoezo niet? Ze hebben er allemaal belang bij? Of is het weer wetenschapping? Ja, ik vind dus ook... ik vind eigenlijk ook de minister van Financiën wat meer centraal de regie inpakken. Ja. Want hij heeft uiteindelijk belang bij dat... Want als je het allemaal optelt, gaat het over 6 miljard euro. Een hele hoop geld. En moet gewoon veel beter verantwoord en uitgegeven worden. Onze minister van Financiën weet het verschil tussen krimp en groei niet. Dat een ideaal figuur is om dit in handen te geven. Ja, en onze minister-president dacht dat lekker ging, hè. En die zei van, nou, we zijn weer helemaal... Wie zijn dat, die Dijsselbloemen, hè? Ja! En Rutte, oh, lekker positief, ik voel het helemaal goed aan. En Dijsselbloem, ja, dames en heren, jongens en meisjes, ga maar lekker troep kopen, want we zijn uit de crisis. Hoppatee, economie ingestort. Ja, dat is omdat het een warme winter was, Jan. Ja, maar reet, Jan. Oké, Zonder komkommer dit keer. Maar luister, Eddie, het is toch raar. Nee, maar het is toch raar dat zo'n minister zegt dan net voor de verkiezingen, zegt dan, nou, we zijn uit de crisis, jongens. Eerste cijfer laat zien dat we helemaal niet uit de crisis zijn. Dat vind ik ook vaag aan mensen die op straat. Mensen ervaren nog helemaal niet dat we uit de crisis zijn. Zeker als je geen baan hebt of je baan op het spel staat. En de werkloosheid die neemt nog steeds toe. Ja, de groei vlakt wel af hoor, Eddie. Dat is het goede nieuws. De groei vlakt af. Dat je zegt, nou, ik ga niet helemaal dood van de honger. Klein beetje maar. Iets minder dood van de honger. Iets minder dood. Ja. Ik heb nee, 80% eet. De export, eigenlijk door de hele crisis heen zie je dat de export ons nog redelijk op de been houdt. Maar wat het grote probleem is dat het consumentenvertrouwen, dus de mensen die houden de hand op de knip, bedrijven investeren, nou dat begint nu een klein beetje te komen, maar dat consumentenvertrouwen is nog steeds heel laag. En dat heeft ook alles te maken, ik heb het al vaker bij jullie gezegd, met die verschrikkelijke belastingpolitiek van dit kabinet, die alleen maar belastingen verhoogt en nivelleert. En daardoor het vertrouwen van mensen ook niet echt helpt. Nee, daarover gesproken, we horen het hardnekkige gerucht dat men de overwaarde op huizen in box 3 wil gaan belasten. Heb jij dat ook gehoord? Nee. Nou ja, dus, nee, niet als actueel voornemen. Er zijn natuurlijk wel vaker plannetjes die circuleren. Maar dat zou een buitengewoon slecht idee zijn. Hey, Eddie, je gaat natuurlijk over geld bij de CDA. Maar we willen toch even iets bespreken met je. Wat vind jij nou met al die Eritreërs die opeens hier 1000 per week binnenkomen wandelen? Dat heeft hij verteld, wat hij daarvan vindt. De grenzen op slot. Wie heeft daarvan verteld? Eddie Vrij hemzelf. Ja, ik zal je uitleggen. Ik ben niet alleen woordvoerder financiën, maar ook asielbeleid. Ja. Jezus, wat een leuke combinatie, zeg. Ja, dat, sorry, dat weet jij met je dossier. Ja, ik heb een belachelijke dossier, maar dit wist ik niet. Nou, dat wist ik dan toevallig wel. Jeetje, Jan. Ja, sorry. Vandaar ook dat deze vragen in het interview staan. Oh, vandaar! Ja, dat is omdat dat ook Eddie zijn ding is. Hé, maar Eddie, hoe kunnen er nou opeens van die Eritreërs hier met z'n allen heen komen? Of is het een beetje lulkoek dat Teef even wil scoren voor de verkiezingen? Nou, dat hij wil scoren voor de verkiezingen sluit ik niet helemaal uit. Maar ik denk wel dat er echt een serieus probleem is als je kijkt naar de stijging van het aantal asielzoekers, met name uit Eritrea, maar ook Syrië. Maar met name Eritrea. Hij heeft die cijfers vorige week ook toegelicht. Ja, goed uitrekenen ook trouwens. Ja. En dat is toch echt wel een fors aantal. En nou kijk, als een staatssecretaris zegt dat dat de feiten zijn, dan moeten we hem daarop geloven. Ja. En hij zegt ook dat dat alles te maken heeft met mensensmokkelaars die de route naar Nederland hebben verlegd, waar ze voorheen naar Zweden, Duitsland gingen. En dan kunnen we dus twee dingen doen. We hebben dus mensen die zeggen, nou ja, dan moeten die grenzen gewoon weer dicht. Want kennelijk werkt het beleid om ze tot Europa toe te laten. En daar tegenhouden lukt niet. Dan moet je ze dus ergens anders tegenhouden en dat is dan hier tegenhouden. Maar dan vindt iedereen dan weer zielig. En zelfs onze eigen rechterlijke macht zegt, ja, als ze er helemaal zijn, moet je ze wat tevreden geven. Hoe zit het? Wat? Nou, wat vraag je nou, Jan? Wat vraag je? Eddie's standpunt. Eddie, wat vraagt Jan? Wat vroeg je? Nee, maar... Je vroeg niks. Is het nou dan ga je eens stotteren. Oh ja, dat komt dat je zo'n gemeen tegen me doet. Oh, sorry Jan. Ik ga even plas anders hoor. Ja, je hebt gelijk, ga maar zeiken. Nee, maar als je zo gaat beginnen... Nee, ja, kan je beter gaan zeiken dan hier een soort stotterende malfbakklap eruit te hangen. Lees jij eens een vraag voor. Ik hoef helemaal geen vragen voor te lezen. Ik kan dingen uit mijn hoofd. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet zo oud. Ik wil er ook nog best wel antwoord op geven, hoor. Dank je wel. Gaat Eddie nou door me heen praten? Wat is dit voor show, joh? Nee. Maar kijk, weet je wat het grote probleem is? Dat de buitengrenzen van Europa zo lekker zo'n mandje zijn. Ja, daarom gewoon weer de grens in Nederland bewaken. Eddie, je hebt groot gelijk. Hè? Ik sta erachter. Nou, ik vind dat als zolang landen als Italië, maar ook Bulgarije, we zijn de laatst met de asielcommissie op bezoek geweest. Toen werd er gewoon hardop gezegd, ook mensen van de politie en de grensbewaking in het land zelf, dat gewoon mensen doorgelaten worden naar Noordwest-Europa zonder geregistreerd te worden. Nee, maar Eddie, luister eens, als er geen EU-beleid is, hè, we willen allemaal minder EU en zo, hè, maar dit is nou zo'n dingetje. Ik begrijp je lui wel. Als je daar in Italië met miljoenen en miljoenen van die mafketen komt te zitten, dan denk je toch op een gegeven moment ook dus lekker daar in Nederland. Lekker een lange neus trekken naar ons en wij hebben er niks mee te maken. Ons probleem is het niet, de goedjes. Dan schop je ze toch op een gegeven moment ook door, of niet? Ah ja, maar het kan natuurlijk alleen maar werken als landen die aan de grenzen van de Europese Unie liggen. En overigens, dat is Nederland ook, hè, want wij krijgen dus ook veel, relatief weinig, maar ook een aantal mensen op Schiphol. Bootvluchtelingen. Voor een deel in Rotterdam. Wij moeten onze verantwoordelijkheid als grensland ook nemen. Landen als Duitsland zitten er niet op te wachten dat Nederland een soort doorvoerhaven wordt. Nee, maar je kan ook geen boot met mensen laten zinken op de Middellandse Zee. Nou, dat kan wel. Het kan wel, maar dat zou wat ver gaan. Hé, maar Eddie, weet je wat ik me nou aan zit te denken, hè? Eddie? Wat jij nou schetst, hè, over het opnemen van die mensen en dat die Italianen en Bulgaren die dan doorlaten, hè, zonder te registreren. Weet je wat dat nou aangeeft, Eddie? Dat die hele EU dus niet functioneert. Nee. Dat één Europa dus niet functioneert. Nee. Dus laten we in godsnaam met die onzin ophouden. Gewoon weer onze eigen grenzen gaan bewaken. Ja. En als er 10 van die bussen met die Eritreërs aankomen, zeg je pleur lekker op, joh. Of je zegt eens nou, kom maar lekker binnen, dat kan ook. Nou, dat doen we dan even lekker niet, hè? Oh ja, het is wel een rotland. Er zijn wel meer landen rotland, maar ik hoef dat niet iedereen op te nemen die niet lekker in zijn land zit. Verdomme, Jan. Je hebt wel gelijk, het werkt op dit moment niet genoeg. Maar het probleem begint er wel mee dat een land als Italië, daar speelt een groot deel van het probleem nu, zich gewoon niet houdt aan richtlijnen, afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Namelijk dat zij aan de buitengrens die grens bewaken, daar ook die eerste opvang doen. Ik vind dat mag je ze best een beetje bij ondersteunen, financieel of in menskracht. Maar ze moeten die rol wel nemen, want anders ondermijnen ze gewoon het hele EU-asielbeleid. En dan krijg je dus inderdaad dat iedereen weer aan zijn eigen grens gaat lopen patrouilleren. Eddie, weet je namelijk waarom de EU niet functioneert? Omdat landen zoals Italië of Griekenland zo corrupt als de neten zijn. Dus die houden zich nooit aan elke regel die ze niet uitkomt. Dus daarom moet je er ook niets mee te maken willen hebben, Eddie. Nou ja, goed, maar... Ik vind als een land, als je er zeg maar afspraken mee hebt gemaakt, dan moet je ze eraan kunnen houden. Ja. Bovendien is het zo dat. Maar het is dus een gedrocht. Dat vind ik wel dat Europa ook met Frontex, hè, dat is zo'n grensbewakingsorganisatie, ja, misschien af en toe wat meer over moet nemen van lidstaten als ze het zelf niet opknappen aan de grens. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Griekenland ook gedaan. Dat hebben we bij Bulgarije gedaan. Ja. Nou, laten we dat dan misschien ook maar bij Italië doen. Ja, dus je zegt eigenlijk toch weer centraliseren, dat gedoe. Ja, een beetje. Ja, nou, hier mag je landen, als ze zich echt niet aan de afspraken houden. En we hebben deze week een debat met Teven over, dinsdag. En dan zullen we hem ook vragen. Hij beweert dat namelijk een beetje tussen neus en lippen door, dat Italië zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Nou, dat vind ik, dat moet hij ook boter bij de vis doen. En dan moet hij zorgen dat er onderzoeken komen waaruit blijkt dat die landen verzaken en ze daar keihard op aanspreken. En niet alleen maar lopen klagen dat de grenzen lekken. Ja, groot gelijk. Dat helpt niet. Hey, bijna 22 mei, beetje gespannen wat het CDA gaat doen? Nou, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, ik vind Esther de Lange heeft een goede campagne gevoerd. Wie? Ik ben hier in de regio met Annie Schreijer. Esther de Lange, dat is de 25, is de campagne geweest. Ja, maar ik zou niet echt weten wie dat precies is. Nou, ik toevallig foto van de zin. Is wel aardig, een beetje vrouw van middelbare leeftijd. Vriendelijke vrouw te zien. Ja. Vriendelijke vrouw, dat is nou niet echt hoe je over een vrouw praat als je denkt van. Hè? Nou, wat is. Snap jij het, Eddie? Ik snap er niets van. Nee, maar ik. Nou ja, Hey, nog even één dingetje. Ik wou zeggen, ik vind dat ze een goede campagne heeft gevoerd. We hebben ook goede regionale kandidaten. En ik denk dat die heel veel volkenstemmen gaan halen met z'n allen. Mooi. Dat zou wel eens, nog één dingetje. De Sociaaldemocraten, daar schijnt het volgens alle peilingen minder vrolijk mee af te gaan lopen. Yes. In de doemscenario is misschien maar één zetel. Ah, jammer voor Samson. denk jij dat hij gaat dan? Ja, natuurlijk moet hij gaan. Nou, moet gaan, dat lijkt me duidelijk. Maar. Denk je, ik vroeg aan Eddie van Heijm de heel duidelijke vraag. Denk je dat hij gaat? Ik weet het niet. Hij heeft gezegd van niet. En ik denk eerlijk gezegd ook dat hij dat zich vast heeft voorgenomen. Dan moeten we hem echt uitbeuken, hè? Dat is het gewoon. Hè? Nou, als iemand gewoon in de top zegt, Didi, je hebt je best gedaan, maar het is zeg maar heel erg mislukt. Dan is het klaar. Wat ik wel echt hoop is dat de Sociaaldemocraten in Europa niet zo heel veel stemmen zullen krijgen. Nee, dat hopen wij ook. Wat ze allemaal voor plannen hebben gelanceerd en met die meneer Schulz voorop. Maar ook met die rare werkloosheidsnorm van 5% worden vastgelegd. Niet te geloven. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat christelijke spul hoeft mij nou ook niet zo heel veel stemmen te krijgen. Want die zijn het mede verantwoordelijk voor deze EU. Hè? Nou, je lijkt hem tweede broer van Jan Heemskerk. Uitgebreid hebben. Ja. We zitten, jongens, laten we wel wezen, de EU is toch, heeft ons natuurlijk ook best veel gebracht. Laten we daar ook even eerlijk over zijn. Maar wel een beetje opletten dat het niet doorschiet. Ja, oké. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor alle wijze woorden en een hele prettige nacht wensen. En succes met het redden van het land. Ja, nou, dat is ook heel hartelijk dank. En jullie met heel veel succes met het programma. Nou, dat heeft er wel nodig. Ja. Ja. Dus het gaat niet echt heel lekker. Nou. Heb je wel lekker? Nou. Oh, nou. Dag Eddie. Dag. Dat is me weer genoeg. Goeiedag. Het Haags geluid. In het kader van onze incidentele rubriek Bejaarden van de Week, waarin we willen laten zien dat de ouderen niet alleen maar parasiteren op de gemeenschapsgeld en zuurstof, bellen we deze week met een vrijwilligerswerker, Frans van Erkel. Want die is namelijk 92. Ja, aan de lijn super senior Frans van Erkel. Ja, dat klopt. Ja, best u zeker, hè? Meneer van Erkel, u werkt al 25 jaar als vrijwilliger in een verpleeghuis in Den Haag. En u woont zelf in Zandpoort. Ja. En u doet daar 3 dagen helemaal gratis en vrijwillig. Waarom in godsnaam? Bent u zo dol op bejaarden? We hebben altijd in Den Haag gewoond. Maar ook heb ik 40 jaar bij het gemeentelijk energiebedrijf gewerkt. Oh ja. Dan komt er op een bepaald moment komt er een tante van je in een huis terecht. En dat is dan Bos en Duin of de Scheveningseweg. Ja. En die ga je dan op bezoeken, want die moet je bijhouden. En nam je dan ook wel eens een taartje mee? Wat zegt u? Nam je wel eens een taartje mee als je naar haar tante of ging? Of een ander aardigheidje? Of een struikie? Nou, toen woonden wij nog in Den Haag. Hè? Oh ja, dan neem je gitaar mee. Dat is 25 jaar geleden. Ja, zo lang geleden al. Ja, en nou ja, wat neem je mee? Dan neem je koekjes mee, koekjes. Je neemt drinken mee, drink je neemt ook pannenkoeken mee, je neemt bestek mee. Nou ja, en op een gegeven moment ben u maar gaan werken. En dan zeggen ze dan tegen je kunt wel vrijwilliger worden. En dat zijn we dus samen geworden, mijn vrouw en ik. Ah, wat en leuk. En de vrouw is er inmiddels niet meer, hè? En mijn vrouw die is 20 jaar geleden overleden, ja. Ja, ja. En in die tijd, 20 jaar geleden, zouden we of gingen we verhuizen ja. naar Zandpoort. Waarom naar Zandpoort? Omdat onze dochter in het driehuis woont. Nee, precies. Dus we waren dichter bij de kinderen en, zitten. En die wilden ons bij ons hebben. Maar op datzelfde moment dat wij zouden verhuizen, overleed mijn vrouw. Nou, dat is ook slecht. Jeetje, dat is ook niet leuk. Ja, wel verhuizen, niet verhuizen. Of wel verhuizen. Of toch te verhuizen. Ja, oh, toch wel. Maar u staat dus... En lees ik elke dag om 17:30 op, hè? Nou, meneer zat nu rond 1970 toch, hè? Ze moeten nog even een tijdje gaan. Jawel, maar we gaan het laatste stukje over. U staat om 17:30 ochtends op, begrijpen we het nou goed? Ja, dat hebben we goed. Maar meneer Van Erkel... Is dat niet, u bent nou toch al heel lang gepensioneerd. U bent 92, hè? Kan u niet lekker gewoon zelf achter de geranium zitten? Is dat niet leuker? Dan moet ik ze nog kopen ook, die dingen, want ik heb ze niet. Nou, daar heb je groot gelijk in ook. Ja. Hey, en ik ben ook niet van plan om ze nog te gaan kopen. Nee, u wil gewoon echt in het harnas uiteindelijk omvallen? Ja, als kan wel. Maar u hebt tijdens de bingo. Hij doet het niet zo denigrerend om gelijk de bingo te zeggen. Meneer Van Erkel doet bingo. Oh, u doet bingo? Ja. Onder andere, oh, sorry Jan. Ja, nee, ik denk, u noemt iets heel lulligs op die manier een beetje een hoekje te zetten. Maar het seniorenhuis heel leuk. Ja. En ik hoor dat u ook nogal vaak huwelijksaanzoeken krijgt. Is dat zo? Ja. En gebruik wel. Niet één nog, wel meerdere. Ongelooflijk. Ja, goed. En maakt u er dan een beetje misbruik van stiekem? Nee, helemaal niet. Nee. Is die tijd geweest? Nee, je moet de cliënten die in Bos en Duin zitten en onderdelen van respect zorggroep. Oh ja. Daar moet je zuinig op zijn, hè? Nou, ik ben een mooie kerel. Maar er zijn dus natuurlijk ook wel vrouwen en u bent een man. Gebeurt er ook nog af en toe een romance? Een affaire? Een affaire dat u zegt bingo. Nee. Nummer 69. Ja, Jan Pieserik. Dat doet meneer Van Erkel niet. Speelt u wel eens vals met de bingo? Ik meen volgende week vrijdag. Oh, dat is leuk. Oh. Ja, mooi. Dat is dan, als je dat al weet. Is u bent van harte welkom. Nou, ik ben enig. Ja, wie weet. Spelen vrijdag. Ja, nou. Meneer Van Erkel, u bent 92. Kijk, je vraagt u misschien af waarom wij u bellen. Zo liep in de nacht. Omdat u dan zegt, ik kan wel al een bejaardige bellen. Maar u bent 92 en u doet nog heel veel. Want de meeste mensen die beginnen vanaf een jaar of 60 altijd zeiken te zeuren. Daar bent u niet van, hè? Nee, beslist niet. Maar die, ja, precies. Maar de meeste oude duiven zijn hartstikke vervelend. Zijn je hebt allemaal wel eens dat je denkt, het gaat niet helemaal lekker of zo. Door de koudheid of iets dergelijks. Maar gewoon doen. En om 11:00 is alles over. Wat is er om 11:00 dan? Ja, ga je slapen, denk ik. Oh! Nee, ik denk misschien is er wat. Nee, oké. Nou, dank u wel voor dit wijze advies. Ik kan niet garanderen dat we het Ellen zullen opvolgen, maar... U bent 92. Hoe oud wilt u eigenlijk gaan worden? Oh ja. Nou, de streef is 110. Jezus. Echt waar? 110, dat weet ik ook niet hoor, maar ik heb een streef 110. Blijft u dan werken tot 110? En dan een vrijwilligerswerk tot 110 blijven doen? Nou, als het zou kunnen, heel graag. U weet, en dat heb ik ook, dat staat ook in het stukje, het zijn feestdagen voor me. En daar werkt natuurlijk het personeel van Bos en Duin werkt daar ook aan mee. Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. U bent dus een prachtig voorbeeld van de participatiemaatschappij, meneer Van Erkel. En we bedanken u daarvoor, denk ik. Hè? Ja, ontzettend bedankt daarvoor. Voor wat? Heel graag gedaan. Tot ziens, meneer Van Erkel. Succes met uw werk, hè? Dank u. Nou, dat hebben we nodig. Godgenone. Ze nou al bejaarden gaan bellen op Radio 1, dan weet je toch ook niet... Oh, hangt hij nog? Oh. Echte Janne. De liefdespanter is nog steeds een witte man. Dagboek van de liefdespanter. Namalt. Kent u die term? Mooi, meteen weer vergeten, want je mag het niet meer zeggen. Zo beweert men althans op vrouwenblogs op het internet. Namalt. Not all men are like that. Ofwel, kortweg, not all men. Dat schijnen veel mannen namelijk te roepen als ze door een noodlottig toeval in een feministisch gesprek zijn terechtgekomen over een van de vele tekortkomingen en misdaden van mannen. Gaat het bijvoorbeeld over het feit dat mannen verkrachters zijn en allemaal hun vrouw mishandelen, word je niet verondersteld te zeggen dat echt niet alle mannen verkrachters en wifebeaters zijn en jij zelf al helemaal niet. Waarom niet? Omdat je dan met je kinderachtige nuance wel bewust de aandacht afleidt van het belangrijke onderwerp en daarmee eigenlijk zegt, en let nu op, dat je het feit dat jij nou net toevallig geen vrouwenkleunende seksmisdadiger bent belangrijker vindt dan het feit dat er heel veel mannen zijn die vrouwen mishandelen en misbruiken. De logica ontgaat je misschien, maar zo zit het. Dus draag je vrouwen een warm hart toe en wens je hen alleen het allerbeste. Accepteer dan dat je een onderdrukker, een geweldpleger en een allround smeerlap bent, ook al ben je dat niet. Beter nog, verzin een manier om de wereld te verlossen van mannen zoals jij, die je dus niet bent. En vergeet ook nooit dat jij het als witte man beter hebt getroffen dan alle anderen op de wereld en daarom je smoel moet houden. Wat ook kan, probeer niet in feministische gesprekken verzeild te raken, vuile klootzak die je bent. Oh, en ben je trouwens een vrouw en herken je je helemaal niet in het bovengestaande? Zeg dan nooit tegen. Dat is de afkorting voor dat heb ik helemaal niet. Je verraadt hiermee namelijk je zusters en de heilige strijd tegen de broederschap van foute witte mannen. Hoe dat je bent. Dagboek van de liefdespanter. Oh, wat een weer is het weer. En hij had natuurlijk ook weer gelijk, de zonnekoning van de Achterhoek. Onze weerman Gerrit Vossers. Gerritje! Goeienacht. Jongen, hoe doe je het toch in het mooie weer? Ja, nou, mooi hè. Onvoorstelbaar. Hebben jullie de barbecue nog aangehad? Jazeker, ik heb gewoon vanop de hele weekend de barbecue. Nederlands kampioen kipgrillen geworden. Ik zag wel op Twitter zo'n Jan Roos met zo'n heerlijk grote vlammenwerper. Ja, dat is mijn nieuwe... Heb je een vlammenwerper? Ik heb een vlammenwerper gekregen van een barbecue vriend. Wij doen barbecue tips. Nee, maar dat is echt waar. Die kan je dus kopen. Dat is een echte vlammenwerper. En dan hoef je dus met je Kickstarter... Ja. Die hoef je dan eigenlijk niet aan, want je zet gewoon... Dat ding erop. Oh, en dan echt met napalm ook. Ja, met napalm, voorsporen en de hele tering. Zo, fantastisch zeg. Nou, hartstikke goed. Leuk barbecue nieuws. Nee, ja, we hebben allebei als een dollar staan grillen natuurlijk. Gerrit, wat denk je? Maar ja. Gerritje, ik moet eerlijk zeggen, ik wil eigenlijk namens Jan en mij toch wel ontzettend excuses maken. We hebben namelijk vaak genoeg gezegd dat je eigenlijk helemaal geen kut van kan van dat hele weer gedoe. Maar je had wel gelijk. Je zei, het wordt mooi weer. En het werd het. Het werd het. Dus ja. Sorry en bedankt. Ja, misschien is het dan ook wel aardig. Kijk, mensen vinden het ook leuk hoe je dat dan doet. Dat we even in de huid van de weerman kruipen. We steekt hij een vinger in de hol van een koe. Staat hij buiten. Dus we konden de wind draaien. Kijkt hij echt op meteorologische kaarten. Misschien een vinger in de hol. Ik veel. Ja, een achterhoekje. Maar je zou mij niet verbazen als hij dat deed. Dus jij denkt dat Gerrit dan een vinger in Bert de Acht stopt. Ja. En dat hij dan voelt dat het mooi weer dat wordt. Dat denk ik. Ben jij een ziek mens? Nou. Doe je dat zo, Gerrit? Nee, dat doe ik niet zo. Nee, maar vertel er iets meer. Is het voedoe? Steek je wel eens achter iets in de koe? Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, dat dacht ik ook. Ja, dat gebeurt wel eens. Als moeder de vrouw ligt er maffen zeker. Ja. Nee, dat zie je toch ook al in die James Herriot-achtige series. Toch gaan ze tot de schouder in, joh, om zo'n kalfie eruit te rukken. Ja, nou, ik zie je vertellen. De melk van de koeien van de oom Gerrit, die zijn extra ziltig. Ja, ik moet zeggen, dit weekend, ik heb 3 groepen gehad. Die komen dan altijd even kieken wat het weer gaat worden en hoe ik dat hier allemaal doe. En dan geef ik een rondleiding van een uurtje, anderhalf uur. Ik moet nu even wat sneller. En dan... wat zeg je? Moet nu even iets of je daar een climax toe wil werken. Je ligt toe wil werken. Ja, je ligt niet thuis in bed. Gewoon. Heb ik mijn extra even een koude douche. Dus je krijgt 3 groepen en wat vertel je dan die mensen dan? Nou, dan vertel ik een beetje hoe ik aan het weer kom. Ja, dat jullie begrijp ik. Ook maar hoe doe je dat? Ik kan natuurlijk buiten kijken. De Moen verricht de zwaluw hoog, blijft het droog. Lopen de kippen in de regen en blijven ze in de regen lopen, dan blijft de hele dag regenachtig. Voor één bui gaan ze vaak naar binnen. Nou heb je bijvoorbeeld een mierenhoop en je steekt er een stok in. Er zijn weinig mieren thuis, dan zijn ze wat verder van huis af. En dan blijft die dag ook wel mooi. Dus allemaal van die dingetjes. De beesten weten toch meer dan wij denken, hè? Ja, de beesten weten meer dan wij zijn er niet zo stom nog niet, hè? Nee. Of Gerrit lult gewoon. We kunnen wel eens de beest uithangen, maar dat is niet in vergelijking. En je hebt gewoon een computer staan met meteorologische kaarten. Ja, dat staat natuurlijk ook alle weerkaarten en alle gegevens. Ja, precies. En dan het verhaal wat je erbij vertelt is vaak nog belangrijker als de uitkomst, hè? Want dat zie je natuurlijk ook wel op televisie met al die andere weerfanaten. Knutselaars, prutsers. Ja. Maar wacht even, als je dus op je computer hebt gezien dat gaat regenen. Ja. Waarom zou je dan een stok in een mierenhoop stoppen? Nou, dat zegt hoeft hij, niet. Het verhaal is leuker dan de wereld. Ja, vond jij dit een leuk verhaal? De mensen staan graag dicht bij de natuur. Dus, saai. Zijn mensen graag dicht bij de natuur? Wat dan? Dat is in de Achterhoek zo, Gerrit. Hier in het Westen zit het allemaal gewoon. In de Achterhoek heb je geen keuze. Dan moet je wel dicht bij de natuur staan. De enige willen we weten of de vrouwen tochtig zijn. Dat is alles. Ja, dat snap ik. Ja, wat dat betreft is het wel eens een keer leuk om weer naar het strand te gaan. Maar dan loop je heel ander vee als hier bijvoorbeeld in de Achterhoek. Hè. Dat is natuurlijk wel zo in het water. Vee? Vee? Ja. Je vergelijkt vrouwen met vee? Dat moeten wij proberen. Nou, ik vind hem heftig. Gaan wij met de pekkenveren de stad uit? Ik heb helemaal niet over vrouwen gehad of over mannen. Nee, koeien liggen op de strand. Laten we even, dit gaan we even. Lieve luisteraars van Radio 1. Oh ja, disclaimer. Jan en ik willen onze excuses aanbieden. En ook zeggen dat wij niets, maar dan ook niets zien in de inhoudelijke opmerking van onze weerman Gerrit Vossers. Wij zien vrouwen niet als vee. Nee, niet alle mannen zijn zo. Nee. Nee, niet alle mannen. Nou ja, goed. Ik zie er wel een paar lekkere kippetjes tussen. Ja, ja. Maar wat is eigenlijk een beetje zo, zeg maar, het karakter van het Achterhoeksvee? De rust. Rust, ja? Ze zeggen niet veel? Nee, alleen een beetje boe en ba. Nee, verder is niet, nee. En wanneer zeggen ze dan ba, Gerrit, als je weer... Ja, als je weer... Ik blijf wel nieuwsgierig naar deze boe zeggen eigenlijk. Die plantenspuit. Maar zeggen ze boe dan? Ja, nee, maar het is hier... Er komen hier ook wel... We hebben een rustpunt. Er komen wel fietsers en die vertellen dan... Ja, het is hier toch wel mooi. Pas nog mensen uit Zeeland gehad. Zo. En die zijn dan blij dat ze de uienlucht even niet ruiken natuurlijk. Nee. Bieten, suikerbieten. Ja, in de suikerbiet. Ja. Maar goed, ik vond dit verhaal echt... ja, dankjewel. Ik denk dat we nu de laatste luisteraar in slaap hebben gewiegd. Ja, godverdomme. Er kwamen laatst mensen uit Zeeland langs en die vonden het helemaal mooi. Wat kwamen die dat dan doen? Moet je voorstellen, je woont in Zeeland. Nee, ja, hij woont in Zeeland, hij woont in de Achterhoek. Nee, maar iemand woont in Zeeland, die gaat er helemaal op de fiets naar de Achterhoek om de rust te krijgen. Nee, Gerrit, ze zijn toch nog niet op de fiets gekomen? Ja, ze waren op de fiets. Ja, oké, maar je kon eerst een stukje auto rijden en dan hebben ze een fiets gepakt. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar Jan Heemskerk, die denkt dat ze helemaal fietsen. Ja, maar dat is ook... Weet je wat Jan Heemskerk ook denkt? Dat Innie Minie een echte muis is. Nou kun je vertellen, dat teringbeest heeft gewoon stokjes aan de armen. Dat is echt geen echte muis. Dat is geen echte muis, Jan. Innie Minie. Schot voor het enige dier in Sesamstraat met stokjes aan die armen. Vond wel raar ze praten. Nee, maar het is... Ja, goed, praten met muis kan nog wel. Nee. Maar je bent geen echte muis als je stokjes aan je hand hebt om je handen te bewegen. Gaan de twee van die ZT-stekkers prikken zijn en weer. Ja, ik vind dat gewoon echt niks. En jij denkt, ah, leuke muis. Het is een pop, Jan! Zijn de kinderen weer ziek? Zijn de kinderen weer ziek dat je de hele nacht Sesamstraat met ze moet kijken? Godzijdank. Gerrit, wat wordt het weer voor deze week? Nou, deze week hebben we nog wel goede vooruitzichten. Het wordt nog wat warmer, jongens. Dus, oh, leuk. Hier in de Achterhoek krijgen we 27 graden. Ja, maar daar woont bijna niemand. Niet helemaal redden, maar toch hele aardige temperaturen. En het blijft een aantal dagen nog wel droog. Maar de kans op neerslag neemt gaandeweg de week wel toe. En dat kan gepaard gaan met onweersbuien. En daarna wordt het tikkeltje minder warm. Maar altijd nog temperaturen tussen de 20 en de 24 graden. Zo'n beetje tot het eind van de week. En je weet niet wat hier net gebeurde, maar die kop van Heemskerk is zo ongelooflijk dik geworden. Dat mijn hoofdtelefoon er vanzelf afspreekt. Zijn hoofdtelefoon die spoot er gewoon af. Die raakte gewoon het plafond en stuitte daarop. Hoorde je het ook? Hoorde je ook wat kletteren? Ja, ik hoorde het. Toen jij dat gelul over dat weer deed, ik zat met mijn bek open te kijken wat hier naast me gebeurde. Ja, volgens mij, als je dit had gefilmd, dan was dit een hit geworden. YouTube-hit. Nog groter als met John Deere. Ja. Hey, heb jij nog een weerspreuk? Ja, ik heb nog wel een weerspreuk. Nou, leuk. Vertel hem maar. Doe maar even dan. Vertel maar. Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei. Als je hem niet snapt, heb ik nog wel een ander. Nee, nou, ik snap hem wel. Hij is gewoon echt verschrikkelijk. En hoezo? Een bijenzwerm in mei is goed voor de wei. Ja, maar als er een wesp was, dan zei hij het is goed voor de hesp. Nee, gewoon omdat het rijmt. Ja, maar ik snap helemaal niet. Om te rijmen. Ik snap helemaal niet wat is dan goed voor de wei. Nee, maar dan is het in ieder geval al groeizaam weer geweest. Want precies. Als de bijen zwermen. Zijn er bloemen. Als de bijen nu al zwermen, dan. Gaat het goed met gras. Ze veel kunnen halen. Ja, hebben ze goed. Heb je dat nog een andere zeien? Nou, is het weer in mei niet te mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi. Nee. Nou ja, dat is mooi. Ja, mooi. Ja. Ik kan niet meer vertellen, want we hebben nog één zondag in mei, dus ik geef niet alles weg. Ah, je hebt helemaal gelijk. Dag Gerrit, bedankt. Hij slaapt ze straks, jongen. Ja, slaap lekker, jongen. Goed gewoon. Ga je mevrouw Vos nog een klein deeltje verkopen? Nee, die slaapt zo zacht of zo vast, dat die merkt niks meer. Nee, dat is ook Ik zou je vertellen, als ze wakker is, merkt ze er ook weinig van, Gerritje. Slaap lekker, jongen. Hey. Oh, de naneuk. Nou, zeg, wat was het toch een ongelofelijke uitzending, Jan. Ja, en volgende week weer, want dan hebben we Siep Wienia. Je weet wel, de commentator heeft een mooi nieuw boek geschreven. Dat ga ik deze week helemaal lezen voor deze show. Ja, die pist ook Europa geloof ik weer af. Oh ja? Ja, voor dan is het wel, dan is het wel gebeurd, hè? Zouden we dat dan weten al dan? Eigenlijk, of niet? Volgens mij is dat het dan de 25e. Ja. En weten wij dan de uitslag al, ja. Jezus. Die nacht wordt het bekendgemaakt. Wat spannend, hè? Dus voor hetzelfde geld kunnen wij dat hier wel doen. Ja, het bekendmaken. Laten we dat dan doen ook, denk ik. Maar goed, Sieper de Piep, columnist van natuurlijk van de Elsevier, en die weet er van alles en nog wat van. En die gaan we wel lekker analyseren. Een hele inhoudsrijke toestand. Hey, en nou, Jan, nog bedankt voor de machtige scoop van hele avond. Trouwens, het is ook echt waar. Jammer dat ik niet weet, want nu moet iedereen. Ik begrijp wel waarom het nog niet op het nieuws is, want al die mensen hebben het toch een beetje. De echte journalisten, zou ik maar zeggen. Die hebben het toch een beetje. We gaan eerst even checken morgen bij de woordvoerder. Ja. En dan zegt de woordvoerder, nou, daar hebben we geen commentaar op. Nee. En dan sterft natuurlijk stil dood. Ja. Is toch jammer. Het is ook jammer, maar ik gun Mark Rutte gewoon zijn vriend. En ik hoop dat ze heel verliefd op elkaar zijn. Nee, maar dat hoop ik natuurlijk ook. Met elkaar. En dat ze een beetje steun hebben aan elkaar ook. Ja. En ik wil ook nog Wim van den Kamp bedanken. Oh ja. Ja, die heeft toch geluisterd en weer commentaar geleverd. En hij ging er heel sportief mee om. Ik heb het net even gekeken op Twitter. Ja. Hij vond het uiteindelijk niet zo'n heel groot probleem dat ik hem... Nee. Ja, meerdere keren het geslacht van een hoefvoetige heb genoemd. Nee, wat ik vooral heel mooi vond van Wim van den Kamp is dat hij eigenlijk zei van... ik weet dat het helemaal niet persoonlijk is. Ja. Nee, en dat is een groot van deze Europarlementariër. En weet ik ook heel gaaf vond, want dat hij zei van... maar ik ben wel mooi genoemd. Dus het is goed voor mijn publiciteit. Nee, zei hij echt. Ja, maar het is ook zo. Maar je ziet ervoor je dat iemand... programma genoemd worden, desnoods als paardenlul. Dat is, doet toch veel goed voor je carrière? Nee, is ook wel zo. Natuurlijk, je maakt voor je bereik mensen. Is het wel goed... Maar om nou te zeggen van joepie de poepie, ik ben nu de 28 keer paardenlul op Radio 1 genoemd. Nee, weet toch dat we die menen, joh. Ja, ik meen het wel. Nee, joh. Wel. Wel? Ja. Oh. Maar goed, maakt niet uit. Hey, in ieder geval, ik had ook eerlijk gezegd dat je het niet meende. Nee, ik meen het wel. Nou ja, maakt niet zwaar. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de echte Jan. Die gaan namelijk slapen. Ja, volgende week zijn we er verder. En dan weten we het. Ja, dan wordt het is het einde van Diederik Samson ook bekend, want dan hebben ze verloren. Ja. Bedankt en slaap lekker. Ja, dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Esther de Lange heeft een goede campagne gevoerd. Wie? Toevallig foto van de zin. Is wel aardig, een beetje de vrouw van middelbare leeftijd. Vriendelijke vrouw, zo te zien. Ja. Vriendelijke vrouw, dat is nou niet echt hoe je over een vrouw praat als je denkt van... hè? Nou, wat is... Snap jij het, Eddie? Ik snap er niets van. Nee, maar ik... Nou ja, ik...